أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد سورة الصافات ما کی سورت تے دعا آتیا دا پاسا سل آیتنا دے ترتیب قرآنی پل حاصر او ودر شم سورت تے آ ترتیب نزولی پل حاصر شپک پنزو سم سورت تے بعد الانعام و قبل لقمان دے پاست سورت الانعام مخد سورت لقمان نا نزل شوئے دے زمانے نزول دور آخر متوسط تماکے مکرمے دے د دې سورۃ ربط او مناسبت مخک سرا بچکول خدر کنار چاته دوی شفیع قہری وئی اولیاء انبیاء ملائک داغود الله په دلبار کې عجزی کوي داغود الله په دلبار کې عجزی کوي اول ربط و مناسباتی سورة یاسین کے ذکر دا حالات قرون مزیہ وکڑا اجمالاً نو پدی سورت کے ذکر دا بعض قرون و قوی دا پیڑی و قوی تفصیلاً عام درنگی سورة یاسین کے ذکر دا یوم الحشر و بنفخ سور نو پدی صورت کے ذکر دا احوال دا مومنان دا منکران یوم الحشر دے دی صورت خلاصہ بیان احوال ملائک و جنات و انبیاء مکرر مکرر یعنی چدے حال دے اللہ تا جزی کوی نو دیو بچرنگی حجت روا او شفیع قہریش و درمیان کے تخویف و بشارت تے و زجر دے پاخر کے در طول صورت خلاصہ دے دعوت صورت صدی تزرع المستفین الملائکہ والانبیاء الاللہ تعالی مع تزرع الجن عجزید غر خلقو چه ملائک تی انبیاء دی اللہ تا سرد عجزید پیریانونا پیریانم اللہ تا عجزی کئی او دعوت توحید با پا چلو رم نمبر آیات کے ذکر شی چلو رم آیات کے با ذکر شی انا الہکم لواحد تاسو متصرف الہ یکیو ذات تے عام درنګي یو سل یو کام شپتم کې به ذکر شي چې الله یو دې حاجتون د الله نه غواړي. بسم الله الذي انقادت له جميع الخلائق خاص پنوم د الله باندې چې منقادي تبعدار دی الله د پر ټول مخلوقات. الرحیم الذی من رحمتی العدل فی الدارین میرا باندیا غزات چه در رحمت دینا عدل و انصاف تے پدوارو جینونو کے. الرحیم الذی اخلص اسبیا اہو من الدنس و شین باخون کے دیا غزات چه خلص کری دی دوستان خپل دا خیری دا گندگی دا شرکنا عام درنگی دا غیبنا. خاص په نوم د الله باندې چې مې روان دي او با خون کې له زمادت غوړم پټولو کرنو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرنو کې. آفات صفن بیان د احوال د ملائکو چې الله تا په قطار سره ویلار دي په جزیه سره ویلار دي. او صفات کې واو قسم د پره دی دیتو الیکیگی قسم د شهادت. الله رب العالمین ملائک گواہ کئی وصافات صفن قسم دے پاغو ملائکو وندے چه صفن تڑی صفن بصف ولار دی صفن پا قطار سرا صابند ولار دی پا قطار سرا دا ملائک گواہ دی خوا. فزاجرات زجرن بیا گوا دیا غمل ایک چغا شڑون کی دی زجرن پسختی سران شیطان لران شیطان لران یا اوریز لران. فتالیت ذکر بیا گوا دیا چغا لستون کی دی ذکرن وحی لران قرآن لران. دا ټول ملائک گوادی ان الہکم لواحد دا جواب قسم یقینا د ستاسو الہ او معبود یو دی د سره شریک نشتا په دی باندې تو خدای یو دی تاسو معبود یو دی. او صافاتن مراد یا خو ملائک تی چغا پساب بنے ولاری دی پکتار دی اللہ عبادت کئی. ہاں جس کے مرضی چھ تاسو صفونا برابر کئی لکچرنگی ملائکو صفونا نیخ صفونا ویدا چھ تاسو صفونا برابر کئی اول صف پورا کوئی سیدھا صف کے ادارے گئی. یاد دین مراد سدے اغمونس که اون کی دی مومنان دی چه پا صفونو که ویلاروی پا قطار سرا جمع مونس که خستا طریقه سرا فیگه. یا صفات نمورات اغمجاہدین دی چه میدان جنگ کے پا صف بنده ویلاروی خان. آو فضا جرات زجر نمورات ویت دی غازیان دی اسونا ای پمن دے واندے دشمن منے حملہ کے یہاں. یا زاجرات نمورات اغا علیمان دی چھ غار بنی علیمان دی چھ خلقو تا خلق دا گناہ نشڑی آو گناہ تے نپرے گی دی گناہ نشڑی دعوتو نورکے و قول دا ملائکو مشہور دے خان گوادی اغا ملائک چه پا صفونو بنده ولار دی صفن پا قطار سرا. فزاجرات زجرن یا گوادی اغا شڑون کی ملائک زجرن پا تخ پا سختی سرا وریز لرا چه غا کم جتا لاللہ خواخی غزت شڑی اغا دیکی بیا برن نواریگی. یا شیطانانو لرا پا شڑلو سرا پا سختی سرا چه غا ده مومنانو حفاظت کوي مومنانو ته د شیطانان نه پرېږدي ها فتالیت ذکر بیا گوا دیا غلستور یہ لرا نو دے جواب قسم شے ان الہکم لواحد یقیناً الہ معبود استاسو لواحدن یکیو دے دی سرت شریک نشتا گورا پدی بنے ملائکم گواشو خا مومنانم گواشو مجاہدینم گواشو چا اللہ سر شریک نشتا دے خا رب السماوات والارض دا الہ سو چا رب دا اسمننو دے مالک و خالق تا اسمننو متصرف تا اسمننو دزمکو دے اغا چی پمیند دی دوارو کرے و رب المشارق عرب دا مشارقو دے والمشارق تے عرب دے خان دے جمع ذکر کا خان زگا چی پیو اسمنزل اسطر گا خان یہ جمع اعتبار دو وطنون سرا خان چار ملک عرضے کی خپل مشرق تے خان عادلتے گورا صرف مشارق ذکر کرے رہے خان مغاربی ندے ذکر کرے زگا چی پتولو شمس بندے ہاریو سڑے پوئی گی چلا مر اسطر گرا وخا تھا پا خلاف تا غروب بند غروب بند اکثر خلق نہ پوئی گی زګه چې غرونه دي او اوچت اوچت زینو دي نو هر څوک په غرونه نه پیږي زکه مشارق ذکر ک مغاربی ذکر نه کها اګور کل تسنیه ذکر کوي رب المشرقین والمغربین زګه چې مشرق دوا مشرق دي یو د وړي یو د جمی دوا مغرب دي یو د وړي یو د جمی اکل مفرد ذکر کی للہ المشرق و المغرب خاص اللہ پہ اختیار کرے بعد شہید مشرق و المغرب گورا مشرقم یو دے او مغربم یو دے دی دوا جنا مفرد ذکر کی کلا جمع ذکر کی تسنیہ ذکر کی بیان د احوال د د جناتو ہاں اگر مخ کے ذکر کو ملائک عاجز دی ہاں اللہ تا سب بند ولار دی سرنگی شفیع کاری شی د دیونا حاجتونا ما غوڑی صرف د اللہ نا غوڑی دا دوائم چی بیان د احوال د جناتو جنات مردود دی گورا نو کل چی مردود دی نو بیا دیونا سرنگی حاجتونا غوڑی این نظرین یقینا موږ خسته کړل اسمان اسمان د دنیا بی زینت په خیس دستوریو سره د اسمان په خیس دستوریو خسته کړل دی ها ستوریو سره ډول برابر دی ها وحفظن من کل شی وحافظنا حفظن موږ ستل دی اسمان لره حفظن په ستل سره تم شیطان پیری نہ مارے دین چا سرکش دے نگورا تزین دا سما دا بیل ستوری دی ہاں آو اشتلو دا شیطانانو دا پرا بیل ستوری دی نو کل چی اسمان طرف تا شیطانو خیجی پیرے و خیجی نو ملائک شغلے ور پس رخلاسی کی ستوری ور پس رخلاس کی نو چیولا گی گی بیا کلا مر شی و کلا زخمی شی بنے شی ہاں او نبی علیہ السلام چې نو پیدا شوه نو په کولاو طریقې سره به دا شیطانان پیریان خطو پاسا باورې دی بیا براغلو خپل کاهنانو ته به کیسه وکي یوا خبره به رښتیا و صلیب دروږي چې نبی علیہ السلام پیغمبر شو وحی شروع شو نو دیو باند وگی ورتا او وخت په غلیبنه څو کېخ له نوبیا ور خوشي کوه یہ سماونه ال الملائلا وغ نگدی ال الملائلا جمعه تو چت چ ملائک دي و یغزفون من کل جانب او اشتله شدار طرفنا دو حورند پر د شړلو دحورن دا مطلق من غیر لفظی ہی دے خان یا مفعول لہو دے دحورن دا پارا دا شڑلو آدیون نوستان دائمون لازمون لازم دے و دائم دے ایلا من خطف الخطفتا مگر آسوک چه و تختوی اچنک اچنک و تختوی خبرا واوری فاد باون اور پسی کی شحابون ساقی و تابی زلیدون کی شغلا اور پسی تابی شیخا فستفتهم اهم اشد جر برای مشرکین فستفتهم تپو سکر دا دیونا دی مشرکین نا تپو سکر ام اشد و خلقن اے دیو دیر سختی پو پیدیش کی ام من خلقنا یا پیدا کری دی چه غاس منو ندی یا ملائک تی جناتی انا خلقنا من تین لازم یکی دنگا پیدا کری دی انسانان من توینن دا خاتن لازمین چه غاس رشنا کری چه خامیرا دی خان بل عجب تاو یس بلکه ته تعجب کوي ويس خرون او ديو تا پر ټوکي تعجب کوي چې ترنګي ديو دا خبره نمن اديو تا پر مسخره کوي کیرو لا اس قرون عقل چې بیانيږي ديو ته دا قران لا اس قرون ديو نصيحت نا خريخه ويدار او ايتن کله چې وګريو دليل استذكرون نو ديو بیا ټوکي کوي ها وقالو اوئی دیو ان حاضان دے دا قرآن الا سحر مبین مگر جدو دے خکارا ایدام اتنا قیامت نے انکار کی آیا کل چی مونگا مرشون و کن ترابن او شو مونگا خاورے و ایزامن اڈو کی این نالا مبوسون ای مونگا و بیا رپورتا کولے شون پنوی پیدایش کی نا دوبارا پیدا کی دل نشتا دوبارا اوا ابا ان الاولون اے مشران زمونگا چی اولا ندی غابون بیا رپورتا کی گینا مڑا بیا دوبارا رپورتا کی دل نشتا قیامت نمونکی جواب سرد تخویف اخروینا قل وی پی عمرنا عم آو وانتم داخرون تاسو بس زلیل وی زلیل برا پورتا کی گئی خا ادا قیامت پر ازی فا انما ہی زجرتن واحدا یقینن دا قیامت زجرتن واحدا دا خوش پلیه نے واحدتن وان یکی وش پلیه ری یو پو کہه دے فیزاهم ینظرون پس اچنک پدیو بیا انظرون گوری خا بیا با کبرون را پورتا شیش وندی بشی بیا با گوری خا وقالون او بیا با وی دیو یا ویلنا اے تبہی دی مونگ دا برا حاضر یوم دین داوری دا فیصلے دے دا خوراق لا فیصلے ہو ریز حاضر یوم الفصل اللذی داغا ریز دا فیصلے دا دا آغیر داوری دا فیصلے دے اللذی آغا کنتم بی تکذبون او بویلی شیورتا حاضر یوم الفصل داوری دا فیصلے دے بین الخلائق اللذی کنتم بی تکذبون اگا چی تاس ہوئی پدی من نسبت درو کول اخشر اللذین ظلمو اللہ باڑرو کی ملائکو تا چی جمع کئی اگا کسان چی ظلمان دی ظلمی کرے بے شرک پا شرک بنے وازوا جاؤں مغا امسالیم بالکفرے سرد آنگا کشمون دلیونا پا کفر کے وما کانو یعبدون آج چی دوی بندگی کولا من دون اللہ ما سواد اللہ فادو ملا سرات الجہیم روان اکڑائی دیو لرا الہ سرات الجہیم اگا لارے دا جہیم تا خا نو جہیم بندے جہنم بندے و پاس لارتے روی خا او بیا بورتوی چی دی پول بندے لگونے ودروی وقفو ما لگی ودروی دیو پس سرات بندے پا دی پول بندے انہو مسئولون یکینن دیونا تپوس کولیشی دیونا تپوس کیگی بیا بورت اللہ فرمائی مالکم لا تناصرون تشوی دی تاسو دا پرا لا تناصرون چی تاسو دیو بل امداد نکوئی بل هم الیوم مستسلمون بلکہ اللہ فرمائی دیو با نن وریز پا دیو ریزے کے مستسلمون چوب چاپ ناستوی جواب نشیور کوئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ مانا کئی مستسلمون آپ صوفی بن گئے ہو آپ صوفی بن گئے ہیں او صوفیان جوڑ شو مخ کے ہمڈرے کسے کولے واقبل بعضهم على بعض رمخ کی بشی زنا د دیونا یتسالون زنا رمخ کی بشی زنا د دیونا پس زنا بنی یتسالون یتلاومون و یتخاصمون یو بل بسرا ملامت کئی یو بل با سرابو باس مباسی کئی خا کشران برمخ شیشی مشران سراب باس مباسی کئی قالو بوئی کشران تابعین بوئی بیان دما قبل او بوئی دا تابعین مریدان انکم کنتم تاتوننا نیدیمین یکینا تاسو وئی تاتوننا او مشرانو چه تاسو منترت لئی آنی الیمین فتکت سرا یا دا خی طرف نا تاتوننا چمنا تسدوننا عن سبیل اللہ او مشرانو تاسو منگا بندولون دلار دا اللہ نا رتلل کولو تاسو منتا آنی الیمین فتکت سرا قالو او بوئی دا مدبوئی دا مشران بوئی بل لم تکون مومنین بلکه تاسو نوی مومنان تاسو سر مومنان نوی وما کان لنا علیکم نو تاسو نو موند پر پتاسو بنی من سلطانین سے زور بلکون تم قومن طاغین بلکه وی تاسو قوم طاغین الظالم سرکشوئی نو گڑے بڑے مکوئی فحقا لین قول ربنا وسابت ته په مونږ باندې وینا در رب زمونږه پازاب سره ان لزایقون یقینا مونږه ځخون کیوم د عذاب واغویناکم مونږه گمراه کړیو تاسو لرا ان کننا غاوین ځکه چې یقینا مونږه غاوینا خپل گمراهو مخ خپل گمراهو تاسو مونږ گمراه کړیو ها الله فرمای فینوم یومایزن فی العذاب مشترکون یقینا دیو په دې ورته کې په عذاب کې مشترکون مشترک پوی شریک پوی لے اشتراک ہم فی الغوایت دواج دا اشتراک تدیونا پو گم رئیے کے انا کذالک نفلو بالمجرمین یقیناً انا کذالک یقیناً امدرنگی نفلو بالمجرمین کار کومنگا پو مجرمانو بند مجرمان با جہنم تا گردو انہم کانو ازا قیل لہم زجر ورکی یقیناً دا مجرمان وو کلب چویل شدیو لران قولوا لا اله الا الله تاسو عقیده وسته چې بل اله نشته سوا د الله نه استغفرونه دیو بلوي کاولا الله نه منل ګرا واحد لا شریک نه منل ويقولون بیا زجر ور کوي او ویلو بدیو ائن الله تاریکو علی اتنا ایمونګه هم خا پر خودن کیو د خپل خدایانو لشاعر مجنون د پرد شاعر چلے وانند ها پاگلم دے مو د خپل معبودانو عبادت پرېک دوم د دي شاعر لیوانی دوا جنا چې دې مو تا وای نبی علی السلام ته به شاعر ویلو مجنونی ویلو دوه فتوې له شاعرن مجنون د پرد شاعر چې لیوانه دې پاگل دی ها الله اکبر جواب شکوا بل جاء بالحق بشر اثبات صداقت رسول اثبات رسالت بل جاء بالحق بلکه رتلل کړي دي پیغمبر بالحق پرشتیا سره په حق سره چې قران دی بالحق بالقران بالقران الحق وصدق المرسلين هغه تصدیق کړي دي پیغمبرانو تصدیق کړي دي پیغمبرانو چې نور پیغمبران مخ کې کوم راغلي او تصدیق کوونکې پیغمبر دی حاکی راوڑے دے قرآن راوڑے دے دیور تا شاعر و مجنون ہوئی خان تخفیف اخروی انکم لذائق العذاب العلیم یکیناً خماخا تاسو سخن کیو دا عذاب علیم دا عذاب درناک وما تجزونا تاسو تا وہ بدلہ نشدر کولے لما کنتم تعملون مگر آج تاسو عملون کری دیخا کم عملون کری گا بدلہ بدر کولے شی ظلم زیادہ با نکی گیر سرا اللہ عباد اللہ بشارت تے دا اللہ استثنامون قطے دے تلیوا پمانے دلہ کن سر دے اللہ عباد اللہ مخلصین لیکن بندگان دا اللہ المخلصین چی بچ ستلی شوی دی المخلصین چی بچ ستلی شوی دو گناون المخلصین چی غورا خلق دی خا المخلصین چې بچ ستلی شوی دی ها اولائک بشارت ورګي دا کسان چې مخلصین دي لهم دی له پر رزقون معلوم دی له پر رزق ته معلومن فل جنته معلوم به په جنت کې ها معلوم الخصائل خصائص دا معلوم الخصائص ته صفتونه معلوم دي چې غیر مکتوب دی انه غیر مکتوب ولا ممنوع چې دا به نه ختميږي نه به منع کولې شي حسن المنظر حسن المنظر لذیذ الطعم خستا منظر ولا وی خستا کولې میوه بوي خوانداوري بوي ها معلوم رزق معلوم په جنت کې او معلوم الخصائص بوي ها اته شي دي ارس کې معلوم دا مبدل دي فواکه هو دې بدل دي ارس کې معلوم بت شي طلبه فواکه هو میوه بوي وهم مکرمون ادیوب قدر وکړې شي عزت وکړې شي فی جنات نائم عزت وکړې شي په جنتونو د نعمتونو کې اعلی سور المتقابلین ناس وی په تختونو باندې متقابلین او ربارو مخامخ یو طاف علیهم بکاسن ګرځولې بشي په دیو باندې بکاسن پیاله مم عیننا درامونا چې پاګه کې ونه سانوي ها بیزا تک سپین بوي ها لشاربین خوان باور کی چکون کیو تا دا صفتون بوی خان ممائین بیزا ادویم صفت لذات لشاربین درہم صفت لا فیا غولن نو پدی شرابو کی غولن خوگیدل لساروی خرابی دا کلبنوی ولا هما انها ینزفون نب دیو دی شرابونا یونزفون بیہودا خبری کوی یونزفون نبورتا اولٹے ورزی نبورتا اولٹے ورزی پا خلاف تا دنیا شرابونا دنیا شراب چوت کے پاگک سر دردوی خوا آمدرنگی خرابی دا عقلوی پاگک اولٹے ورزی خالگو تا خوا دنیاوی شراب چی سوک وز کی نوگک اولٹے ورزی او دا با پا آخرت شرابو که دا شنوی دا پینزه صفتو نبوی خان بیزا تک سپین بوی خالص شراب بوی خوان باور کی سکون کیو تا خرابی دا عقل آمدرنگی خوگیدل دا سار بنوی آمدرنگی اولتی بنوارزی وردنا دا پینزه صفتو نبا دا جانت شرابو کیوی خان آبل بچوی وعین دا هم اپنیز دا دیو بنی جنتیانو بنی قاصرات و طرفی اپندون کی دا نظرون اخپلو پا خواندان اخپلو بندی دا چی حوری بوی قاصرات و طرفی چی عاشقان بوی پا خواندان اخپلو عینون دا غٹ و سرگو والا بوی قاصرات و طرفی پناز سرت لن کی بوی خواه پناز ناز مازال بکی خواه عینون دا غٹ استرگو والا بوی پا دنیا کے غٹ استرگو والا سکنا خواه خی پا آخرت کے با غٹ استرگو والا خوری ری خواه پہنگو سلیون حالان کے غٹ استرگی دا خیست علاماوی خواه کا انا ہننا بیزن مکنون گوئے کے لکا دا خوری بیزن مرغللی دی سپین مرغللی دی ها مکنونن چې بند کړی شوی دی پاغا دبیو خپلو کې مکنونن محبوسن فی اصدافها چې خپلو دبیو کې بند شوی مرغلل چې خپل دبی کې بند وي نو ډېر خستا خون کې نو دا چې طریقې سره خستا هوري وي ها دا بدی جنتیانو ته ملويږي چا ته به ملاویږي چا کی دا د توحیدی وی او عملی د پیغمبر په سنت طریقې ها فاقبل بعضهم على بعض نور مخ کې به شي جنہ د دیونه په جنہ باندې جنتیان به یو بل سره غپونه شپونه لګي یا تساءلون یو بل نه بت پوښنه کوي عما مر بهم فی الدنیا دا هغه خبرونه چې دیو باندې په دنیا کې تیر شوی یره جی تا باندې څنګه تکلیفونه تیرو جی تا څنګه تکلیفونه کړیو نو پدی کې به قال قائل یو سړی به وای مینوند دی جنتیانو نه دی ملګریو ته به وای انی کانلی قرینن یکینن ما دا پر یو سڑیو ما دا پر یو حمزولیو ما دا پر یو ملگرہ فی دنیا پا دنیا کی دا ما یو ملگرہ پا دنیا کی یقولو چه آغب ویلو خان یادا چه انی کانلی قرین یکینن ما دا پر یو دشمن ہو خان آدم آسل کی دوست نو دشمن ہو یقولو ویلو با اینکا لمن المصدقین اے یکینن تا خما خادر اشتیا وینکو نئی علی اتیان اسلام تا دا مصدقینو نئی پرت لگو دا کیامات بند کیامات پر ازی آیت تا دا رشتیا وی چه کیامات پر ازی پا دنیا کے ما سر را چه یو گفتا گوئی کولا یو دشمن ایزا متن کن وکن ترابا اے کل چی ممنشو وکن ترابا او خطیشو و عیزامن اډو کې شو ا ان لمدینون ای مونږ به بیا لمدینون لمجزیون لمحاسبون مونږ ته به بیا بدلاره کولې شي مونږ سره به حساب کتاب کیږي مونږ به بیا را پورته کیو دا خبره به ما سره کولې ها نو قال د جنتی به وی د نورو جنتیانو ته حل انتم متلیون ایتا سوزئی چه ورشم چه چرتا دی انتو متلیون ایتا سو سرگندی دون کیو دی مرگلی لرا چه دا ملگر اوکسون پا جانم کی انتو متلیون ایتا سو سرگندی دون کیو ورطلون کیو ما سرا کنزئی نو فتلعا دیبور سرگانشی دی جانم تا زکر چه جانت پا پاسیو جانم بکوزوی فرآه و بگوری آغا ساڑای چه کم کیامت نمنکرو پا دنیا کے فی سوائل جایما پا مانز دا جانم کی آچه و گوری پاسن اور سرگان شی نو کوز مانز دا جانم کی بپروتوی خان نو قال او بوی دا جنتی تلاه کسام دے ان کتا کریبوا چه تا لطر دینا چه تا مونگا حلا کڑی وی خان تا زحلا کڑی وی کریبوا چه تازه حالا کرده وی خان تا غما حالا کت پسی لگیا وی کیامت نا ده انکار کول کچیر مادر سر دا خبر ما نلیه وی چه کیامت نشتا زبان حالا کرده تا خواست حالا کی تباہ و برباد ولولا نعمت ربی لکنتو من الموزرین کچیر نوی نعمت رب زمان لکنتو من الموزرین خما خواب ویز من الموزرین دا حضر کری شوینا فی العذاب معاکم پا عذاب کی تاثر افما نحنو بمیتینو دا جنتی بوئی افما نحنو اینیو مونگا بمیتینا مڑی دن کی اللہ الموتتا اللہ موتتا لولا پہی گم سلی والے مگر پا مرگا والا نیسرا بل دا وال مرگ دنیا والا مترق دے بیا با منا مڑی گم خان وما نحنو بمعذبین اینیو مونگا بمعذبین دا عذاب ارکڑی شویونا موبنشو عذاب آولے ان حازا لہو الفضل العظیم فوض العظیم یا ارشاد الہی دے یا کلام دا اہل جنت تے انا آزا یکینن دا لہو الفوز العظیم دا بارے لوئی دے دا بارے لوئی دے چھ جنت تلاڑ شو جانم نہ باچے دا نعمت نرتا حسیر چھ لیمیس لے حازا دا میسل دا دی جنت تا برا فدی عمل العاملون عمل دا کی عمل کا ان کی لیمیس لے حازا دا میسل دا دی جنت تا برا انی دی جنت تا برا دا عمل کئی عمل کونکی خکرون لکئی عقیدہ دا خاصتی تخفیف اخروی ازالک خیرون ایدا جنت دا نعمتنا غردی بہتر دی نوزولن پا مل مسکیه کے خان چه دا نعمتنا دا تملوی کی پا مل مسکیه کے ایدا غردی ام شجرت الزقوم یاوند زقوم یاوند زقوم معدت لی اہل نار از زکوم چی تیر شوی دی جہنمیانو دو پرا خان ایدا نعمتون بہتر دی چی کسما کسما میوی دی نعمتون دی کاغاون دا زکوم دی چی غا تیر شوی دی احل نار دو پرا پیگم سلیم از سورت و بن اسرائیل کے فرمیلو و شجرت الملعون آونا چی دا غب دی بین شوی دی پا قرآن کے چی غا زکوم دی خان دا با پا جہنم کے پیدا کی گی دا ونا او بیا به جهنميان د دینه خوراک کوي او سخت ترخه او ازغیدار ونه دي ان جعلناها یقینا مونږه ګرځولې دا ونه د زقوم فتنه تل ظالمین امتحان د پرد مشرکانو د ظالمانو ځکه چې دیو دینه منکرو چې مړه په ور کې څنګه شناونه الله پیدا وي ان شجره تخرج فی اصل الجحیم دا یو ونه دي چرو وزب فی اصل الجحیم په بخت جهنم کې ها بابا په بخت جهنم کې دا ونه روزي ها طلعها څنګه د دیونه بو طلعها سمرها میوه د دی ونه بو میوه د دیونه به څنګه کانه رؤوس الشیاطین پشان د سرونو د مارانو دی پشان د سرونو د مارانو یا د شیطانانو دی په بد شکل یې کې دا چې میوی دی او دا چې څنګه دی لکه د مارانو سرونه نو مار سر چې سړی ته ورکه نفرت کې اخو نه خوري نو دا به ډېر مجبوری دی واجنه دی خوري ها فإنهم د جهنميان لا آکلون منها خمخا خوڑن کی بوید دیوانینا فمالیون من حلبتونا پردکون کی بوید دینا حلبتونا خیٹ اللہ را سمع ان لهم یکنن بیا دیو دو پرا علیہا فخورات ریزکم من الاشوبن من حمیم خمخا سخلبوی من حمیم دگرمو بنا دگرمو بنا کل چوگی شی جہنمیان الله تب درخواست کی الله وگیو زرو کالو بادی و درخواست منظور شیخا بیا بو کله چې زکوم زغیو خوري نو پماریه کې به ونه خلی ها بیا بو سوالو کی چې الله وبرکا ماریه کې خوراک نه خته ده بیا بو زرو کالو باد سوال قبول شي بیا بو ګرمې او بو پاسه طرف نه ورواچولې شي اکلی چی دی شند تورا سیگی نو دا شندی با وسیزی اگا خونه بخکارا شی اکلی چی مریه که ارتیری شی نو دا کلمه با کس طرف تاو بسی خا سم الا سم ان مرجعهم بیا یقینن وپسی لدیو الا لا الالجحیم لا میں ابتدائی تکی دیا دی خا لا نفیا نده لا الا لا الالجحیم خاما خواد جاہیم طرف تے ہاں جاہیم تفکے طرف تبدیو واپس کی گی اِنَّهُمْ عَلْفَوْ عَبَاهُمْ ظَالِين یکیناً دیو مندلیو پلاران خپل مشران خپل ظالین گمرا فَهُمْ عَلَىٰ اَسَارِهِمْ پس دیو پا نقش قدم د خپل مشرانو گمرانو یوہراونا زغلاولے کی دل زغلاولے کی دل مندے وحالے خان خپلو گمراو مشرانو پسی مندے وحالے یو هراون درډولې شو زغلولې شو منډې وهلې زغپلو مشرانو تبې دری کوله خو ګمراو ولقد زل قبلهم یقینا غلط شیو د حق لارینا مخکې د دیونه اکثر الاولین اکثر اولنی خلق ولقد ارسلنا فی منذرین یقینا لګلو موږ په دیو کې منذرین دراون کې پیغمبران وګوره تاریخ وګوره قوم نوح عادیان سمودیان قوم شعیب قوم لوط وغیرہ فانظر وګورا کیف کنا عاقبت المنذرین چې څنګه یو بد انجام ده درول یو شو یو ها هو بد انجام څنګه یو تبعی تسید شو الا عباد الله المخلصین الا استثناء منقطع ده لیکن بندگان د الله بند احوال د انبیو چې تابعدار دی الله تا اللہ رب العالمین تا تبیدار دی او فریاد کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولقد نادانا نوح قسم دی आवाज کړو مون تا نوح علیہ السلام आवाज کړو ها رب انی مغلوب فانتس من الکافرین دیارا نو چې الله قواس کې نو دا بترنګي زوراور شي په الله باندې شفیق هاري وترنګي شي ولقد نادانا نوح قسم دې یقینا आवाज کړو مون تنو علي السلام فریادی کړو فلن يمل مجيبون مونږ چيوم فلن يمل مجيبون ډېر خ قبل اون کیو ما پس ډېر خ قبل اون کیو مونږه نو د نوح علیہ السلام سوال م قبول کها او قومي غرق شه دی بچ ونجیناه و اهله خلاص سوال مور کده لره اهل ده دی من الکرب العظیم دا مصیبت لوی نه ها لوی مصیبت نه چغاد دریاب د ابو مصیبت وجعلنا ذریته او غرزول مونږه اولاد دې الباقینا باقی په دنیا کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم سام چو د پلار د عربو د خبشو ها سام ابن نوح سام د نوح علیہ السلام بچیو د پلار د عربو د خبشو دے حام چو پلار د عربو د خبشو او سام چو سوام دا د عجمو پلار دے عجم د دینه پیدا و دی او عرب چی دی او خبش دا د سام نه پیدا و دی او درم زوی چو یافیس نومیو یافیس چی دی دا د پلار د یاجوج او د ماجوج دی ها یعنی د روسیانو د چینیانو پلار یافیس وا ها په یوه سره ون اصل کې ودا جوج ماجوج به د چینیانو روسیانو نه جوړیږي بیا ها په یوه سره ون نو دا مونږه وګرځول مونږه اولاد د الباقینا باقی په دنیا کې دا اولاد د نوح علی السلام نه دا نور نسل بیا ډیر شوی دی عرب خبش عجم جوج ماجوج وترکنا علی فی الاخرین اپریم خدل علیه په نوح علی السلام باندې فی الاخرین اخرنیو کې سنا ان حسنا و ذکرا حسنا سنا خستا صفت خستا او ذکر خستا چې غاڅ دې عليه السلام دې ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګور آریو سړیو چې نوح علیه السلام نوح علیه السلام ابراهيم علیه السلام سلام علی نوح فی العالمین سلام دې په نوح علیه السلام باندې فی العالمین په عالم کې دیده سلام د دعا او د رحمت یلی شیخان سلام دوی یعنی رحمت دوی هر کس مصیبتون ندب سلامتیاوی پنو علیہ السلام منی فی العالمین پالم اینا کذالک نجزی الموسینین یکینا منگا درنگی بدلا ورکم محسنانو نکانو تا اینا ومن عبادن المومینین یکینا دید بندگانو زمونگناو چه تبیدارو سم اغرقنا آخرین بیا مغرقوان اور خلق و اینا من وَإِنَّ مِنْ شِيَتِي لَإِبْرَاهِيم دا کیسا دا ابراهيم عليه السلام شروع کی دوائی ما کیسا اولا کیسا دا نوح عليه السلام وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ اَمِنْ أَنصَارِ نُوح وَأَعْوَانِهِ دا تابعدار دا نوح عليه السلام او دا لخکر دا نوح عليه السلام نسو کو ابراهيم عليه السلام ان من شیعته من ان من اتباعه فی اصول الدین یقینا د اتباع د دینا د نوح علیہ السلام نا په اصول د دین کې لا ابراهیم خمخه ابراهیم علیہ السلام په اصول د دین کې د نوح علیہ السلام تابع و ابراهیم علیہ السلام ایز جا ربه بقلب سلیم کله چرت لوکو رب خپلتا بقلب سلیمنا پاغازل سالم سرا آنے شرک دا شرک نا سالیم چه سالم و بچو دا شرک نا خان پیگم سلیم بیان دا قلب سلیم اس قال علی ابی آکل چویل اخپل پلار تا و قومی اخپل کان مازا تعبدون دا تشی بندگی کوئی تاسو دا تشی پتوان مجھوڑکڑی بندگی کوئی افکن آلیاتنا اے دا دروغ خدین دون اللہ ما سوا دا اللہ نا توری دون تاسو اے غوڑے اے دا دروغ خدین ما سوا دا اللہ نا تاسو اے غوڑے ایفکن آلیہتن ولی غلط خدین سوا دا اللہ نا غوڑے ولی غلط خدین سوا دا اللہ نا غوڑے فما زنکو میرا بالعالمین پا پس تدی گمان دستاسو بی رب العالمین پر رب العالمین من دے رب العالمین من تاسو چا گمان دے چیدی سر شریک شتا یا نشتا فنظر نظرتن فی النجوم پس و قتل ابراہیم علیہ السلام یوزل قتل ستوریو تا نظر یو که یوزل ستوریو تا ایک مسئلے بنا فقال انی سقیما پس ویلو دے انی سقیما زبی ماریم نو گورا دیو دا جیشن وریزو آخا ابراہیم علیہ السلام تیویلو چی مونگ سر لارشا جیشن تا چکار بولا گی زڑب دازاد شی نو ابراہیم علیہ السلام اور تو فرمائلو انی سقیم یقیناً زبی ماریم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمائی سخت تنگ ہوں اس شرک کی وجہ سے دا تاسو کم شرک چکوئی دید واجنا سخت تنگیم سخت تنگیم خواہ ایک مسئلے بنا بیماریم تاسو دا شرک تواجنا سخت تنگیم فتولو عنہو نوگر زیدو دیو دے ابراہیمنا مدبرین پشا بندے روان شو بس سٹی کا خواہ دا سورة الانبیاء کے ابراہیم علیہ السلام ویلو لا اکیدن ناسنامکم خما خواہ تدبیر بجوڑاوم دا خدین و دستاسو سورة الانبیاء اتا پنزستم نو کلے چھ تدبیر جوڑ کا فراغا الی آلہتہم فراغا بابا جی شمنصور بابا جی موتا مانا کولا فراغا نراغ ہے وی پختو قرآن کے پختونش تا دے لکا وی فراغا وی راغ ہے پیگم سالے ونے الی آلہتہم فراغا نمتوجی شخا و مائل شو الی آلہتہم آ خدایانو دلیو طرف تا فراغا فزہبا امام بزوی منا کئی خواہ فراغا توجہ و مالا الی آلہتہم نوراغ و متوجیش آ خدایانو دلیو طرف تا بدخانے تورغ دل فقالا وی فرمیلو علا تاکلون ولی نخوری تاسو تاسو خوراک ولی نکو یو آریو کسما کسما شینے اور تیخو آریو بودتا خان آلو آگانے میٹھائی ہے یو شیول شیار بودتا یخیو خان دو ابراہیم علیہ السلام اور تو فرمائلو سیبانو لا تاکلون ولی نخوری خوراک ولی نکوی ما لکم لا تنتقون چشوی دی چی خبر نکوی دو بس وگر زید اور چاکاری اولا گول فراغا علیہم نو متواجیش علیہم پا دیو بندے آشروی وکا ضربن بالیمین چواہلوی پا تکات سرا تبری را خست ہے ہو نو چانا سرونا کارت چانا خپے کارت فا اقبلو الیہی یزیفون کل چی دیو جیشن نروا پس شو نو را مخامخ شو الیہی دی ابراہیم علیہ السلام طرف تا یزیفون چی مندے والے زکا چی دیو یو بل نہ تپوسو کہ چرا دا کار چا کڑے من فعل ہذا بی علی ہاتنا نو دیو ویلو چرا یو سڑے ابراہیم نو می دے غبد مو خدین یا دولو کلا کلا کی دیشی چا کڑی قال تعبدون ما تنحتون ویلو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سامخ کی طرح شو یو اتعبدون اے تاسو بندگی کوئی ما تنحتون دا اغو معبودانو چه تاسو جوڑ کری دی پخپلو لسنو سران تن خیتون آترش کرین دی جوڑ کرین دی خواه پخپلو لسنو دا دی عبادت کوئی تاسو چک کما کلیو واللہو خلقکون وما تعملون اللہ پیدا کریو تاسو لران وما تعملون آغا چه تاسو عملون کوئی دا رد دی پا موتزلاو بن موتزلاوی چه خالق تا خیر و شر بندا دی خواه اللہ وی چنا واللہ خلقکم اللہ تاسو پیدا کری وما تعملون اگا چی تاسو عملو نہ کوئی اللہ دا ٹول شئی نہ پیدا کری خا. نو دیو ویلو چی خواہ ملومی کی دا چی دا خود تا کری رہا قالو ابنو لہو بنیانا مشورہ ہو کا قالو یولو دیو پخپل مانس کے اوبنو لہو بنیانن جوڑ کے دے ابراہیم دا پرا بنیانن لوئے عبادی دورنا لوئے عبادی دور جوڑا کئی فعلقو فی الجائیم وی غرزوئی دے ابراہیم لرا فی الجائیم پدی جاہیم کے دی جاہنم کے ورو غرزوئی لگیا شو ایوے میاشتے پا مزل بنے تقریباً لرگی جمع کو غوری وار کا خان آوا کے با مرغا نشی تیری رہ دے ورو غرزوئی تو چی وری غرزوئی ورو بنے اللہ گولی گلزار قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم مونگا ویلو اے ورا شای گلی گلزار پا ابراہیم علیہ السلام من دے فا آرادو بی ارادو کدیو پا دی ابراہیم علیہ السلام من قیدن دا غرزولو دا تدبیر دور فجعلنا هم الاسفلین پسو گرزولو مونگا دیو لر الاسفلین الاسفلین لان دونا الاسفلین المغلوبین مغلوب شو خا دا یو امتحان و خا بل امتحان یو گرا وقال انی ذاهب الی ربی سیهدین ہجرت یو گا خا ویلو یقینن زتلون کم بل ہجرت پہ ہجرت سره الی ربی ربل تسیادین زرد چما ته بلار و خی بس توکلی روان شیو طرف تا ہجرت شروع کا خا مکه ترال علماء فرمائیں اول من هاجر فی سبیل اللہ ابراہیم اول ہجرت پر لار دا اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کڑے دیکھا و اول من قتل فی سبیل اللہ ہی سمیہ اول چی پر لار دا اللہ کے شہید شویر اول شہدت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیو خضو سمیہ ابو جہل شہید کڑی واہا نو اسلام دا پر اول شہادت سمیو او اول ہجرت ابراہیم علیہ السلام کڑو نو ابراہیم علیہ السلام ہجرتو کہا پہنگو سلے بن نو فاوہ سلائے لشام شام تاور سیدہ خا ہجرتیو کہ شام تاور سیدہ نو چی شام تاور سیدہ اللہ تے سوالو کا رب حبلی من السالین آربا حبلی اوبا خماد پرا دا سے بچے من السالین چی غاد اوچتو نکانو نیخا یا اللہ ما تا بچے رکے فبشرناہو بے غلام حلیم اللہ فرمائی منگا ذرا ورک دی ابراہیم علیہ السلام لرب غلام حلیم پا غلام صبرناک سراخا غلام صبرناک گورا چه غلام حلیم ذکر شی نو اسماعیل علیہ السلام مراد دیں آچه غلام علیم ذکر شی نو بیا اسحاق علیہ السلام مراد فلما بلاغما وسایا ہر کل چه ورسید دا بچه دا غلام حلیم سرد ابراہیم علیہ السلام نا اسایا کاربارتا کوشش پلتا پلار سره به کاربار کوشش کول خا فری مزدوری به سره کولا باج علماء فرمایي چې دیار له سوکالو تو رسیدا خا باج وی چې وکلو باج وی دیار له سوک نو ابراهيم عليه السلام خوب ګوري خا قال يا بنيا ویرو ابراهيم عليه السلام او بچيا اني ارى في المنام یقینا زګورم تا په خوب کې اني ازباو کا چه زه زبا کوم تا لرا زه ګورم په خوب کې چې زه زبا کوم تا لرا فنظر یعنی افعالو به کا فعل ذبح زه کار کوم په تا باندې کار د ذبح زه تا زبا کوم په خوب کې فنظر ته سوچ وکړه ما زه تر چې تا سره یې له ها تا سره یې زخو تا خوب کے گورم چی تازا وکاو گورا دا سے بچی نہ جارے گا ہاں قالا ویلو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام یا بات فال اپ لارا کار کوا ما تو مر آچی حکم کولی چی تالرا ستا جی دونی زرد چی اوبا میں تما لرا انشاءاللہ و کچری اللہ خواہی من صابرین صبر کون کنا ہاں نو بس رنگی تا تا حکم وی خان معلوم شوا چه وحی دا پیغمبر دا دلیل دی خان دا وح دا خوب دا پیغمبر چه دی دا وحی دی خان دا دلیل دی چه خوب دا پیغمبر دا وحی دی کار کوا کار کوا کار چه خوب دا قتل دی تا خو نبی پیغمبری تا خوب خورشتیا دی پیغم سلیم فلما اسلما هر کله چې دواړه تابع شو ها هر کله چې دواړو مشوره راغله تابع شو چې بس ټیک ته صحیح دی بس تا خوخه دی وای چې او ما خوخه دی وتلو للجبین اچیم لاول چیم لاول رات راتوی کو دل جبینه علل جبین په اړه باندې آڑھ بنے چملاول خان پہنگو سلے بنے اللہ اکبر چیم لول لیل جبینے علل جبینے پہ طرف تا تندی بندے خان پہنگو سلے بنے سیدھے چملاول ونا دین وانی ابراہیم چڑی اور ترواخستا کلے چھ زبا کول نو آوازو کمونگا دے لرا ای ابراہیم ابراہیم قد صدق کرو یا یکینن تا رشتہ کا خوخ پلا تا خوب رشتیا شخا اینا کذالک نزل موسینین یکینن مونگا اندرنگی بدلاور کم نکانو تا اینا حازلو البلاو المبین یکینن دا امتحانو اخکارا وفدینو بزبن عظیمان آبادلے کی مور کا دل را بزبن عظیمان پاغا مذبوحی لوئی سرا چی جنت نور تا گڑ راغلو زبکڑے شخا اسماعیل علیہ السلام پزیبن وترکنا علی فی الاخرین اپره خودلنه پر خودلمو په دیونه فی الاخرین په اخرنیو کې موحدینو کې ذکرن حسنن وسنان حسنن سلام علی ابراهیم سلام دی په ابراهیم علی السلام باندې هر کسې مصیبتنا کذالک نزل موسین انه من عباد المؤمنین پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر سوال دا پیدا کیږي چې ابراهیم علی السلام خو بولی د چې اسماعیل علی السلام علی پیغمبر صلی الله علیه و آله نو کله چې اسماعیل علیہ السلام سره مشوره وکا نو اسماعیل علیہ السلام ورته ویل چې ما بس زه تیار یم زابه ده پر نو سوال لا پیدا کی چې ابراهیم علیہ السلام خو زابه نه کوي اګن حلال خینک نو دا خو بیا څنګه رښتیا شه دې لپاره جواب داده چې ابراهیم علیہ السلام دا ویل چې ان انی ازبه هوکا زتا زبا کوم اینه زبا کړه امنی دا چې نه چې انی زبحتو کا تما زبا کړه زبحت لفظ وینو ذکر کړه ازبحو کې ذکر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی کله چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام اسماعیل علیه السلام سم لاول او چاډی اور تروا خستا نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام سویلو ابراهيم عليه السلام ویلو اول چې ده چاډه چې ابراهيم عليه السلام راوخستا نو جبرائيل عليه السلام आवाज وک الله اکبر الله اکبر جبرائيل عليه السلام حاضر وکا کله چې چاډه راخ کله ور باندې نو جبرائيل عليه السلام आवाज وک الله اکبر الله اکبر نو ابراهيم عليه السلام ورته جواب ورکلا الها الا الله والله اکبر نو لاندې طرف نه اسماعیل عليه السلام आवाज وک الله اکبر ولله الحمد ګور د درو کسانو الفاظ دي ها د کوم چې مو تاسو په اختر کې وایو تکبیر نه وایو ها الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا اول جمله الله اکبر الله اکبر داد جبرائیل علیہ السلام والا دے لا اله الا الله والله اکبر داد ابراہیم علیہ السلام دے الله اکبر ولله الحمد داد اسماعیل علیہ السلام الفاظ دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ګرا پدې کې د علماء اختلاف دے چې زبیح چې دے دا اسماعیل علیہ السلام دے که اسحاق علیہ السلام دے ہاں پیغم صلی اللہ علیہ وسلم انہی چکوم زبا شوئے دے دا اسماعیل دے کا اسحاق دے پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو صحیح خبر ادا دی چې دا اسماعیل علی السلام دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبیح چې دی دا اسماعیل دی نه اسحاق عمر ابن عبدالعزیز دا یو لوی سړی تیر دی ها لوی عادل بادشاہ تیر دی تابعینو کې نو عمر ابن عبدالعزیز تاسو وخت دی یو يهودي عالم نه چې مسلمان شوی و ها ناغه نه تاسو وخت چې زبی سوک دی ناغه ور تویلو چې اسماعیل دی د اسحاق خبره چې مونږه نشر کړی و نو دا غلطه او متحریف کول ها اصل کې یهودو دا خبره خورا کړی و چې زبیح چې د اسحاق ته نو کله چې عمر ابن عبدالعزیز دا عالم یهودی نه چې مسلمان شو تپوس یو چې حقیقت کې ته خبره وکا چې حقیقت کې زبیح سو کو ناغه ور تویل چې حقیقت کې زبیح چې د اسماعیل او د اسحاق ولا خبره چې مونږه خورا کړی دا درو خبره واه هغه سره ون اسماعی رضی الله اسماعی رحمت الله علیه تاسو وکد ابا عمر نا چې زبی سو کو نا غور طویلو چې چرته تله د عقل دستا اسحاق چرته و کوما کې معزمه کې دلته خو اسماعیلو عقل نا کور واخلا اسحاق په ما کې کینو او ما کې کې خو اسماعیل و ها نو ځکه اسماعیل علی السلام په مینا کې ذبیح ته نه آیر ادای د ذبح کړی و او بل دا چې نبی علی السلام وای چې انا ابن ذبیحتین زد دو ذبیح او بچیم ها نبی علی السلام فرمایي چې اسماعیل دې د مانه کړي ایو د ما پلارو عبد الله دین د زبې رادا شوی و زد دو ذبیحینو بچین ها دا دلیل دی پدی خبره باندې چې اولاد اسماعیل علی السلام کې نبی علی السلام راغله ره ها ذبیح چې و اسماعیل و سیرت ابن هشام کې هغه کې روایت ته چې عبد الله عبد المطلب نظر وک نظر یومنل د نبی علی السلام نکاح عبد المطلب چې کمال لزمن وشو نو زب یو پکې نظر کوم د الله تعالی د پرا یو پکې ز الله د پرا زبا کوم نو کله چې لزمن پورا شو د عبد المطلب نو دې خلې واچول قرع واچولا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او په قرع چاولو کې دې سوال وک الله تا چې الله دا عبدالله قرع رو نزی ها دا عبدالله قرع رو نزی عبدالله اور بانی در گرانو آگورا دا مشرکینو خنومنے پا زامنو بانی دا عبدالله کی اخلا عبدالله سمانا دا اللہ باندہ پا ایک مثالی بانی اللہ خوی منل کر نو دے قرع واچا والا خوزرنکی دا سولن کولو چی دا عبدالله والا خل رو نزی قرع رو نزی پا ایک مثالی بانی نو قام عند حبل يد الله تعالى حبل شهید د دې بوتي جوړ کړو ناغس راو درې د الله ته سولنا کول چې الله د عبد الله والا قرعو نو بس الله د عبد الله قرع نو قرع په نوم د عبد الله پاتې شو چې عبد الله به زبا کولې شي ها نو دې اراده وکړه د زبې د عبد الله پیغمبر صلی الله چې دا عبد الله سے زبا کوم ځکه چې د دې قرع خل رہوت نو قوم دې منا کا خپل قوم سره مشوره وکا نو قوم ورته ویل چې مړه دا مال لاو دا لاو ولو سړی دا عبد الله نو دې لار خیبر تا ورې مدینه ته لار خیبر تا عرفه پسې ها چې نبیغا نومي و ها د غیب خبره به خلکو ته کولې ها عرفه وا نبیغا اندومیو نو اغور تویلو چه دلاسو او خانو او دا عبدالله کورا آوا چوا نو که دا عبدالله کورا آپاتی شوا او اتا خلی دا عبدالله والا چه عبدالله بزاوا کولیشی نو لس بنور زیاد که بیا خوا تردی پوری چې د وخانو کورغه پاتې شي ان یو خانو خله روزي لاس لاس بزیاته ها نو دې کورا وکړه ا خله واچول وقام عند حبل يد الله تعالی حبل بوت سره ودرید ا الله ته سلنه کوله ها خدا حبل بوتي الله ته وسيله پېش کول نو یو ځله لاسو خانو د عبدالله په مانس کې کورا واچول نو د عبدالله والا کورا بیا وتا بیا ور سره لاس نور زیات کو تر دې چې لاس زیاتولو چې سلو خانو ته ورسېدو یو طرف ته عبدالله بل طرف ته سلو خان شیخ له واچول کورا واچول نو د خانو په باره کې وتا نو دل لګیا شو اصلو خانی خیرتی کو ها نو زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی انا ابن ذبیحین عبداللہ و اسماعیل زد دو ذبیحینو بچیم چی یو عبداللہ دے او یو اسماعیل دے خبری بانے پیشو نو ذبیح چی دے دا اسماعیل علیہ السلام دے دا اسحاق علیہ السلام دے خاجی وبشرنا وبإسحاق امونګه زره ورکه ابراهيم عليه السلام ته بيساق په اسحاق عليه السلام سره نبيان چې دا پیغمبر وه اسحاق عليه السلام من الصادقين من نبيان زمنا مقدرين نبوته چې مقدر مقدر د پیغمبري ده من الصادقين د اوچتو پیغمبرانو وبارک نادي والے اسحاق امونګه خیر چولو پدې باندې اسماعیل ابراهيم عليه السلام باندې فی اولاده په اولاد دې کې وبارکنا علیه علی ابراهيم فی اولاده وعلی اسحاق اپ اسحاق عليه السلام باندې په اولاد دې کې ومن ذریته ما مخسر ظالم النفس مبین ا د اولاد دې دواړو نه د اولاد ابراهيم نه اولاد اسحاق نه محسنون احسان کوونکې دې ظالم النفس از ظلم کون کرے شرک کون کرے پر اخفل زان مبین خکارا انہیں بعض اولاد نیک تھی و بعض اولاد بعد دی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى درہمہ کی ساتھ موسیٰ علیہ السلام دا حرون علیہ السلام مضمون دا آیات سلے توحید پرستوں کا کمیابی توحید پرست عرض ہے کہ اللہ کمیابی ہاں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى یقیناً مونږه احسان کړې په موسی علی السلام باندې په هارون علی السلام باندې اخلاص والے اور کړې مونږ دې دواړو لره قوم دې دواړو لره منل کړې ولاځي نو مصیبت لوینا مونږه مدد کړې دې سره فکانو مل غالبین پسو دې د غالبینو نه غالبې کون کنا واتاینو مل کتاب المستفین ور کړو مونږ دې دواړو لره کتاب واضح چ توراتو وادینو مسرات المستقیم ا مضبوط کړو مونږ دې دواړو لره بلاره نهغه باندې وترکنا علیما فی الاخرین سلام علی موسی و هارون ان کذلک نزل الموسنین انهما من عباد المؤمنین و ان الیاس من المرسلین سلورما قصه د الیاس علی السلام الیاس ابن یاسین فی اولاد هارون الیاس علی السلام داد یاسین زویو او په اولاد هارون کې وها انومی پتاورات کې الیاس نوم پتاورات کې څو الیانوم وها الیانوم بازی وئی چه دا شوان دے دے و پا دنیا کے گرزی لیکن دا خبر سیند دا زئی پا دے ہاں پہنگو سلیون او بازی خلق کوئی چه الیاس و ادریس دا یو دی ہاں الیاس و ادریس دا یو دی ہاں کلورت الیاسی کلورت ادریسی و اینا الیاس علی من المرسلین یقینن الیاس علی السلام دا دلی گلیشو پہ عمرنو اس قال لی قومی لا تتقون کله چې ویلو خپل کام تھا ولن تن بچ کېد شرک نه اتدعون بالا اتاسو ربلای आवाज کوي بالن دبال بوت وتزرون احسن الخالقین اتاسو پرګدې هغه خستاد مصویرین او دا پیدا کوونکو نه چې الله دی ها الله دا بدل د خالقین نه دی الله احسن الخالقین سوته الله چې الله دی ربکم رب دستاسو دے و رب ابائیکم الاولین رب دا مشران دستاسو چاولا نی دے فکذبو نسبت دروک دیو الیاس علیہ السلام تا فا انہم لمحضرون یکینا دیو با حضر کری شویو نوی پا غورد جانم کی اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن بندگان د الله چې بچ ستل شوی دی شرک او کفر نه وترکنا علی فی الاخرین سلام علی الیاسین ان کذلک نزل موسینین انه من عبادنا المؤمنین ا ګور بال چې د بوت وها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو بوت و د خځه په شکل کې جوړ کړو د سرو زرو نه ا سالور مخونه ورته جوړ کړو ها داسی یو مخ یو داسی یو داسی او یو داسی سالور مخونه ورته جوړ کړو د خځه په شکل کې د سرو زرو بوت و ها ا یو د دې عبادت کول او په دې باندې سالور سوا منجوریان نوستو ها معمولی خدای نه و ها سالور سوا منجوریان په دې نوستو ها لوی بوت و ها خځه په شکل کې جوړ کړو ها او دینه به مدد وخته الله اور تویلو الیاس علی السلام اور تویلو اتدعون بعلن اتاس اور امداد شکوی بعد بود چې خځه په شکل م جوړ کړي وتزرون احسن الخالقین او پرګده تاسو اخستا د جوړون کیو نه خستا د پیدا کون کیو نه چې الله دې رب د تاسو دې او د تاسو مشران او ربم الله دې ها نو توحیدی اور تبیان کا فکذبو هو دیو نسبت دروغ ورته وکړه چې تا دروازغانی مړه تا خبره مون نه منوم ها تا خبره مون نه منو دا غه حال ورور الله تبا و برباد کو و ان لوتن پینځما کې صاد لوط علی السلام کارساز نه و لوط علی السلام کارساز نه و ها کارساز صرف یو الله دی و ان لوتن کیسه مخ کې تر شوی تفصیلی وَإِنَّ لُوطًا يَقِينًا لُوطَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دادلی گری شیو په عمران نو قوم ته ویرو چاله کا دا غلطه پلته کیسه ما کوي غلط کرو نه ما کوي شرک ما کوي نو دیو نہ من لاخا ایز نجایناهو مختصر ذکر کئ تفصیلی کیسه هم مخ کی تر شوی ایز نجایناهو عقل اخلاص والے وکم گدل را اهلو اهل دې چې دویلو نه وي اجمعینا ټولتا الا عجوزن فی الغابرین لیکن ابو ڈگیه فل غابرینا دا پپتی کی دن کنا پا عذاب کی الباقین فل عذاب زګه چې دا د قوم مرګری او ها کی د خراب وا ابو ڈگیه سوک وا دلوت علی السلام خزا وا ها ثم دمرن الاخرین نسب سر سړن خلصیږي پامل خلصیږي ها کا نفس په نسب خلصیدنه دلوت علی السلام بی بی ب پا عذاب کې نوې پاتې شي نو علي السلام بيبي بنوي پاتې نو علي السلام زوي بنوي پاتې ثم دمرن الاخرين بیا مونږ اخر کو اغانور اخرين انور ها وانكم لتمرون عليهم يقينا تاسو اي عربو او مکه ولو يقينا تاسو لتمرون عليهم هم خاطرېږي په دیو باندې په سفرونو کې تمرون عليهم في الاسفار مزبینا په وخت سبا کې کله چې تاسو سفر کوئ شپه روان شئ نو سبې ټینګ چې کیږي تاسو په دی وخت کې په دی اعلی کې د لوط علی السلام باندې ورته شئ ها وبالليل اندرنګ په شپه کې سفرونه کوئ شپه کې ور باندې تیرېږي افلا تاکلون الا تتفکرون افلا تاکلون تاسو سوچو فکر نه کوئ عقل نه کار نه اخلي تاسو حالات وګورئ چې څنګه حالاتو د قوملو خبردار عمل د قوملو ته نه کوي ها شپږمه کې صاد یونس علی السلام چې دا جزو الله تا ها الله ته فریادونه کولو و ان یونس لمن المرسلین یقینا یونس علی السلام خما خاد لګلی شو په عمرانو از ابقا کله چلاړ از ابقا زهابا کله چلاړ از آبقا حرابا کلچه و تختی ده الالفل کل مشون آغا کشتی ایڈا که دا خان کلچه دعوات ورک صد پاسا یو لک خلق ده قوم وقت تقریر وکا خان نو خبره او نمانلا چه وی نمانلا نو اثارات عذاب شروع شنو ده لارد و تختی ورزن و تختی ده ورزن آخان لارد نو چه لارد دریاب پا غاڑه بانی کشتی ڈاکاو ده پا کشتی اکی که نستا ها خو وحیه ته انتظار اونکا اللہ وحیه ته انتظار اونکا پا خپل اجتحاد بانی لارخا پا خپل اجتحاد بانی او په اجتهاد کې کله کله پیغمبر غلطيږي. الله رب العالمین بیا تنبیه ورکړي. ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیا تنبیه ورکړي پیغمبر بیا ورته تنبیه ورکړي. الله اکبر. نو کله چې کشتی کې سور شو نو کشتی نتلا. ها هغه وخت کې دا قانون و چې کوم یو غلام باندا به بے عزت مالک نا کشتی کې سور شو نو کشتی بنت لا دریا کې. ها او دریدا نو چې او دریدا نو کشتی باندې راور ویلو چې ګور تاسو کې څوک ته چې هغه به غیر د اجازه مولانا راغله. ها نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هپوې شي چې ما ته مولا وحی نه وکړي په خپل اجتهاد راغله دا سړی به موږ ورزوم دي دریا ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زیم اور تیری چې نه ماړه ته وړ خپل سړی تاونه خپل سړی څنګه قران د زیو کا. ها قران د زی چې وکا خله واچو د یونس صلی الله علیه وسلم خله روت. نو یونس علیہ السلام په خپل ټوپک دریاب تا. ها دریاب کې مئی ونیول. ها او تیری کا سالوی خریج د مئی په خېټه کې د الله تسبیحات یی سالوی خطورو زناباد مئی بار کرو ورزاول. ها نو بالکل بدنی نارمو. ها د مو تاسو پر یو کیسه ده. ها یو عبرت والا بدنی نارمو الله رب العالمین د کدو بوټه اور باندې زرغون کا. ها کدو بوټه پدې کې یو کمال د دې چمچ نشي کې نسته اور باندې. ها او بل دا چې ډرا سیورم نه کوي چې بالکل یخنی نه سړی مړ شي. ها او سیور په کې لګوي. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا د فائدې ولا بوټه وو دا پدې باندې رزرغون شي. ها هغه کیسه ذکر کوي. ها نو یونس علی السلام الله رب العالمین ته د مې په خېټه کې اوزونه کول محتاج وګن. وَإِنَّ يُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اقامی چهو بیا توباویست اللہ رب العالمین اغا عذاب ورزن واپس که خواه فاینگو مسئلے بان. وَإِنَّ يُنُسَ یکیناً یونس علیہ السلام لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دا خمخادلی گلیشوی پہ امبران نده ایز آبا قیل الفلک اکل چلے و تختی دلار اغا کشتیتا المشون چه غڑا کا کشتیو. نو آغا دے که کیسا وشواخا نو دیویلو چه نا زیم وینا نا تا خود رخ سڑے فساهما اقارا اهل سفینته پیگم صلی بن خلیو چول قرآن دزیو کا اهل دا کشتیه فکانا پسده من المتخدین دا مغلوبونا بالقرآته من المغلوبین بالقرآ دا مغلوبینونا بالقرآته پا قرآ سرا پاغا خلی سرا دا دے خلی ہوا تا چه خلی ہوا تا نو دے ٹوپ کا دریاب تا فلتقا ماہو الخوتو تیر کا دیل رمائی خوت مئی تیلے شی تیر کا دیل رمائی وہو ملیم حال دا دے چه دے خفاو چه مان دین پاتے شو مان دین پاتے شو وہو ملیم بے ملامت که انکه دا زانو چه مانا دین پاتیش آئی آئی وست خو مئی خیط تراغلو وست دین کار چه تکویش آخو با دعوات ورکول تبلیغی بکول نو دے خاپاو چه مانا دین پاتیش. بعضی وقت که سڑے بیمار شی بیماری تا نوی خاپا خودی تا خاپاوی چه درس بپاتیشی دی تا خاپاوی چه را دین کار بپاتیشی زان تا نوی خاپا دی تا خاپاوی واہو امولیم دے ملامت که انکه او دا جان خپل فی بطنی پا خیٹ دمائی که بے تسبیح پا تسبیح سرا. ہاں پا تسبیح سرا دے ملامت که انکه دا جان و پا میں خیٹ دمائی که پا تسبیح سرا. اللہ فرمائی فلولا انہو کان من المصبین کچر دینوے دا تسبیح ہوئے انکنا للبسا فی بطنی الیومی و بسون اما خاد بدرنگ تر کڑاو پا خیٹ دمائی که تراوریز دا پر تکولو پوری تر کیامتا پوری دی مئی خیٹ که بویدا. خوچون که تسبیحات یلو لا الہ الا ہو لا الہ الا انتا سبحانک اینی کنتو من الظالمین دا دعای کولا کولا سالوی اختور دن آباد اللہ دمائی خیٹ نرو بست فنبزنو بلارام. اللہ فرمائی پسو غرزول مونگا دے لرا بالعرائے پا خالی زی بندے بالغرائے پس مخت از مکے بندے پا یو میدان کے وہو سقیم حال دا دی چھ دے بیمارو سقیم ضعیف وخا بدنی دا چھو کنا چھ دیر نارم ولکا مشوم بچے وامبتنا علیہ دا معجزہ و دا یونس علیہ السلام وامبتنا علیہ امونگا زرغون کا پدے واندے شجرتنی واوانام من یقین دا کادو خا خلاف عادت دا کادو ونم زرغونا کا پا یقین کے کادو کے وا فیدا خدا دے چھ پدی باندے مچ نشی کے نستے ہاں نو کده ده بدن منی مچ که نسته نو تکلیف ہو کلیشی چه مچانو ده بدن خراب کرده او بل دا چه لگا سیورا ایور بنده وکڑا خان دیرا سیورا ای ککڑیه نو بیا با سڑی بشوه وی بیا با تکلیفه لگا معمولی خونی سیورا ایوکا غنبادی بدن بیا برابر شد وامبتنا وارسلنا و الامی آتی الفن او یزیدون علی گلیو منگا دیونس علیہ السلام الامی آتی الفن ایو لک خلگو تا بیتبار المکلفین او یزیدون بلکہ زیادت یولا خلقونا او پمانی دا بل سر دے بل یزیدون بے اعتبار الکل بے اعتبار دا طول سر یولا نزیاتو خا می اتو الف یولا تیلش می اصلو تیلش الف زرو تیلش و می اتا الف چه دوار ملوشی یولا فا آمنو نو دیو ایمان راوڑا کل چه سرات عذابی ولیدو ایمانی راوڑا فمتانوم الہین نمونگا فیدا ورک دیو لر الہین تر یو زمانے پرے اعادے کسم اول ملیک رد علی المشرکین بالملیکا فستفتہم تپوسو کد دیونا دی مشرکینونا علی رب کلبناتو اے رب دستاد پرا البناتو لونی دی چی دیوی چی ملیک تالا لونی دی ینه رب د پرلونی دی ولا همل بنون ادیو د پر بچی دی دیو ځان د پر بچی خو خی چلوری وشي خپکیږي او الله ته نسبت تلونو کی چې ملائک تعالی لونی دی دا څه به انصافی خبره ده ام خلقنا الملائکۃ یا مونږه پیدا کړی دی ملائک اناسن جنا کوي وهم شاهدون او حال لري چې دیو گواه دی اے دا ملائک مو خځه پیدا وکړي دا ملائک خځه دي چې دی وایي چې دا لونه الله تعالی دي ملائک خځه نه دي ګورا ملائک دا نور دي نور نه پکې خځه شته نه پکې نری ناشته دا ګمانونه کې یقینونه کې چې ملائک خځه دي خځه نه دي دی دا وجه نه دا ملائک او تعریف څه دي ملائک څه ته لېشي جسم نورانیون یتشکل باشکال مختلفه لا یذکر ولا یؤنس ملائک دا نور نہ پیدا ہودی جسم نورانی دی نور نہ پیدا ہودی اللہ په خپل قدرتونو سره نور نہ رڼا نہ پیدا وکړي دی پدی کې نہ خدشتا نہ نرشتا نہ د سلسله د تولد او تناسل د ودونو او د سلسله د اولاد دا نشته پکې خو شکل مختلف کوي شي آر قسم شکل ځان نه جوړوي شي دا الله په کيو طاقت ورکړي دی ولرا ا د پیریانو څخه تعریف دي پیریان پیره څه شي دی شي جسم ناریون یتشکل باشکال مختلفه یذکر و یؤنس پیره چې دی دا ور نه پیدا و دی او پدی کے ناریناو زنانا شتا سلسلہ دا توالود و دا تناسل دا ودونو دا اولاد سلسلہ پدیو گشتا ودون ان کئی سرا آمدرنگی بچین کی گی نارینام پکشتا خزم پکشتا او زننا مختلف شکلونن جڑویشی دا دا پیریانو تعریف تے نو دیو پاکی دے که دا مشرکینو پاکی دے که دا ملیک چیو دا فرشتے دا خجے وے خا نو دی دا واجه نا دیو بوئیلو چه دا غٹ غٹ خطیریان دا لا خجی دی سراوات الجن چی ورده لیشی او دا پیریان چی دی دا ملیک چی دی دا غلونی دی خا دا د خاپیریانو لونی دی ها پېږم سره ون دا د چا عقیده او د مشرکینو نو وا مسلمانه ته دا عقیده و نه ساتي غلط نشي چې ملائکه خضر دی ها پېږم سره ون او کدا عقیده تا ستنی چې ملائکه خضر توباو بسا دا د کفر عقیده دی ها دا د اسلام عقیده هم نه دی کړ ملائکه په باره کې دا عقیده نه ساتي چې دا خضر دی ها پېږم سره ون نو ځکه الله فرمایلو ام خلقنا الملائکه ایناسا اے مونگا پیدا کری دی ملیک اے ناسن خزے واہم شاہیدون آدیو گوئی کون کی دی پدی بنی چدا خزی دی زکا دیو وی چدا ملیک دادا اللہ لونی دی دا کی دا با نسطے خا علا خبردار انہم یکینن دا مشرکین من اف کے ہم دا دروغ و دا خپلونا لیقولونا وی دروغ جوڑاوی او وی بیا دا دروغ خا ولد اللہو دروغ وی دا دروغ وی ولد الله چې دا الله اولاد شوه دے الله اولاد زیګول دے و انهم لکاذبون الله فرمایي کې نن دی دروغون کې دی اولاد الله نه دی زیګول الله اولاد نه کیږي ها زګه چې خزیم نشته دے نو اولاد دا الله نشتا قل هو الله احد اوه پیغمبر الله یې کیو دے الله الصمد الله بیا جاتره لم یلد نہ دیشنا پیدا او دی ولم یولد نہ دین سوک پیدا او دی نہ دیشنا پیدا او دی لم یلد نہ دین سوک پیدا او دی ولم یولد نہ دیشنا پیدا او دی نی بچیشتا دی نی مور پلارستا ولم یکل له کوفو احد الله دا پرا هم مثل سیال نشتا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم استفل بناته او استفل بنات یو حمزه حذف ته اے غورا کړی دی الله تعالی لونه علل بنین په بچیو باندې اے غورا کړی دی الله تعالی لونه په بچیو باندې چې تاسو وای چې ملائک تعالی لونی دی نو دلونه الله غورا کوي په بچیو باندې ځان د پرې چې اولاد میوله خو بچی بنی وله نو لونه باندې سګی مالکم کیف تحکمون ایو دلیل لکم کم دلیل لتا سرا بی دلیل لگیئے ہو کیف تحکمون سرنگی فیصلہ کوئیں چه للہ البنات ولکم البنون اللہ دا پر لونی دی تاسو دا پر بچی دی خوا تاسو بچی خوا خوای افلا تذکرون اے تاسو نصیحت نا خلی نصیحت و اخلی خوا ام لکم سلطان مبین استاسو د پرا دلیل خکارا شتاری چی دلیل پیش کئی ام لکم اشتاتا سو دا پرا سلطان نمبین دلیل خکارا فاتو بی کتاب کم پیش کئی یو دلیل نکلی کتاب ان کنتم صادقین که جرتا سو رشتون کی ہاں کتا سو رشتون کی وئی نو یو کتاب پیش کئی چی پاک کی دلی کلی چی اللہ زان دا پرا لونے نیو لی ری ہاں وجالو بینه اعاده حال جنات اولن وجالو بینه اگر زوری دی دی مشرکانو بینه پمیند اللہ کے و بین الجنت پمیند پیریانو کے نسبنا قرابت نسب تعلق سرنگی تعلق دیو بویلو چی سراوات الجن غاٹے غاٹے خپیریانے دادا اللہ خجی دی ها او ملیک تاغلونی دی ها نو دا پیریانو او دا اللہ پومانس کے با نسب جوڑا والا ها پیگم صلی من وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ یقیناً پویدی پیریان پویدی پیریان اِنَّهُمْ لَمُغْدَرُونَ یقیناً دیو با حضر کرشی د جانم نا دیو با حضر کرشی پا جانم کے لامخذرون فی جانم نتیجہ او گرا سمرا او گرا سبحان اللہ عم یصفون پکی دے اللہ دا پردا غما بودانونا چی دیو بینوی دا اللہ سرا اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن بندی گند اللہ چی بچ ستلی شوی دی چی بچ ستلی شوی دی دا شرک ناو دا گناونو نا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ اعادِ حَالِ جِنَات ثانیاً فَإِنَّكُمْ يَكِنًا تَاسَئِ مُشْرِكِنُ وَمَا تَعْبُدُونَ اگر چه تاسئ بندگی کوئیں ما انتم علیه نیو تاسو علیه پا اللہ بنے بفاتنین گمرکون کی نیو تاسو پا اللہ بنے گمرکون کی تاسو دا تاسو معبودان کا ٹول رجمشی اللہ نشی غلط ہوئے اللہ نشی گمرک ہوئے الا من هو سال الجحیم مگر اغا سوک چه غا دخلی دن کے وی ورد جانم تا ورد جانم پیگم صلی اللہ غاب گمرہ کئی خواہ اللہ نشو غلط ہوئے الا من هو سال الجحیم مگر آ سوک چه دخلی دن کے ورد جانم تا غاب گمرہ کئی فی علم اللہ تعالی پی علم دا اللہ کے اعادہ حال ملیک سنین وما منا الا له مقام معلوم نشتا دے مونگ دا پرا الا له مقام معلوم مگر دے دا پرا مقام معلوم مقام معلوم دے چے زید عبادت تے پاس مننو کے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم دا سو کوئی ملیک ہوئی وما منا نشتا دی مونگ دا پر الا لہو مگر دے دا پر مقام معلوم آج معلوم دے پاس مننو کے ملیک پاس مننو کے عبادت کے یہاں وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ او یکیناً مونگا خمخان صافونا بے عبادت اللہ مونگا صف پا کتار ولاڑیوں پہ عبادت اللہ سرا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ یقیناً مونگا تسبیح وین کیند اللہ دا دا ملیکو حال واورا خان ملیک چی دی دا پہ عبادت کی مشہور لی خان اللہ تسبیحاتو کی دا بسنگ شفی کہری شی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اِن مخففت مسکلنا نے وَإِن كَانُوا یقیناً دیو لَيَقُولُونَ وَإِلُو بَا لَوْ إِنَّا لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرَ مِنَ الْأَوَالِينَ کَچِرِوَي مُنگ دَ پَرَا ذِكْرًا نَسِعَاتَ كِتَابُ مِنَ الْأَوَلِينَ دَ آوَلَنِيُونَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ خَمَا خَابُوَي مُنگا دَ بَنْدِگَانُ دَ اللَّهَنَا الْمُخْلَصِينَ چِ بَجْ سَتَلِ شِوِي دَ كُفَرَ وَشِرْكْنَا دِ مُشْرِكِنُو بَدَا وَيْلُو کمونگ دا پرا یو ذکر وے یو نصیحات وے خان پہنگو سالے بنے یو کتاب وے دا اولنیو نا اولنیو پشان نمو با بندگان مخلصین وے خان کتاب خورتا راغل کنا قرآن راغل نبی ایو منل فکفرو بیہی نو دیو انکارو کم پدی ذکر وانے قرآن بن انکارو کو فسو فیالمون زردی چی پوئی بشی دیو پا قیامات کی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَ لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ اعادہِ حالِ انبیاء بشارت ورکی بیان دا موجزے کی پیتے بار دوا دے سرا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا یقیناً مخ کے تروتلی دے کلمتُنَا وَعَدَازَمُنگا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ دا پرد بندگانو خلو چیغان المرسلین لگلی شوی دے خان اغو دا پرد دا وعدہ مخ کے نتروت لیے دے خان اچھرنگی وعدہ دے انہم لہم المنصورون یقیناً دیو سر بمدد یقیناً دیو سر بمدد کولیشی مدد پو کولیشی آگورا بلجے کے ملہ فرمائی کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی پیگم سرے ہونے لکل کڑی دی اللہ رب العالمین تقدیر کے دا لکل کڑی دی لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي زَبَمْ غَلِبُمْ دَمَا پَيَوْمْبَرَانْ مَنْ غَلِبْ دی پہنگو سلیم اللہ بدیو تا خلابہ ورکی خان اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ یکیناً دیو با کامیاب کڑی شوی دی دیو با دیو سرب مدد کولے شی وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً لَخْ كَرْزَمُنْغَ لَهُمُ الْغَالِبُونَ دابا غالیب ہوئی خواہ فَتَوَلَّا عَنْهُمْ زجر ورکی سر تخفیف دنیاوینا آتا سلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَگَرْ زِگَدَ دِيُونَا مَخْ وَرَوَا حَتَّا حِين مَخْ تَرَوَا عَرَوَا وَعَبَسِرُهُمَا گور دیو لرا فسوف یبصرون زرد چه دیو بم قتل کئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم گورت دیو لرا دیو بم قتل کئ تدا لا رحمت تا گور دیو بد الله عذاب ته انتظار کئ ہاں افا بی عذاب نا استاجلون اے پا عذاب زمون بنی استاجلون دیو تلوار کئ چه زر زر مون تا عذاب را والا قیامت را والا اللہ فرمائی فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ کَلَچِ نَزِلْ شِیدَ عَذَابُ بِسَاحَتِهِمْ پا میدان و پا غولی دا دیو بنی فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْزَرِينَ پس دیر بد دی اصابا دا درولیو شویو منظرین سبا دا در وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اشارہ دے عذاب تا عذاب اخروی تا تمخ کے اشارہ و عذاب دنیوی تا وَتَوَلَّانُ مَخْوَرَ وَدَدِيُنَا حَتَّى هِينَ تَرْيُو زَمَانِ پُرِ وَعَبَسِرْ فَسَوْفَ يُبْسِرُونَ گورت دا اللہ رحمت انتظار کا گورا فَسَوْفَ يُبْسِرُونَ زردی چی دیو بہن گوری خلاصات سورت خاتمہ بے توحید سبحان اللہ اگورا ہر کل چی انبیاء اللہ تا متاز دی محتاج دی ہر کل چی ملیک اللہ تا محتاج دی ہر کل چی جنات اللہ تا جیز دی سبحان ربی کا پکی دے رب دستاد پران رب العرش لرب العزت چی رب دا عزت تیم عما یسفونا دا اغما بدن چی دی بینوی دا اللہ سران وسلامنا للمرسلین اسلامت یادوی پټولو پیغمبرانو باندې الزینا بلغو ان توحید و شرای چاغو توحید الله اشریعتن د الله رسول دی والحمدللہ تمام صفاتن د خدای تو ثبیت الله د پر رب العالمین چ رب د مخلوقات دی والحمدللہ رب العالمین علی حلاک الاعداء ونصرت الانبیاء تمام صفاتونه د خدای توب سبی تی چې رب العالمین دی الله د پران په هلاکت دشمنانو باندې اپ مدد انبیاء باندې چې دشمنانی هلاکو الحمدللہ ا انبیاء سره مدد وک الحمدللہ بسم الله الرحمن الرحیم سواد والقرآن زی ذکر بل اللذین کفروا فی عزت و شقاق سورة سواد مکی سورت تے آتات یا یتون دے ترتیب قرآنی پلے حاصرہ آت درشم سورت تے ترتیب نزولی پلے حاصرہ آت درشم دے ہاں بعد القمر قبل العراف پاس دا سورة القمر مخی دا سورة العراف نا نزل دے زمانه نزول د نبوت لسم یا یو لسم کال دی ها اند پیغمبر علی السلام د پیغمبري لسم یا یو لسم کال او سورته سواد نازل شه ها د دې سورته سواد یلې شي زګه چې پدی کې لفظ د سواد سواد والقران و ز ذکر ها والقران ز ذکر د دې سورته ربطه مناسبت ته مخ کې سره عاجزی خو در کنار پخپل د بری تعالی په امتحان کې راغلي دي داوود علی السلام وګورا سلیمان علی السلام وګورا الله په امتحان کې راغلي د دې سورته خلاصه او مقصد داوا د سورته ما من اله الا الله الواحد القهار بل اله نشته ما سوا د الله نه سالور دلیل نقلیه په توحید باندې اول د داود علیہ السلام نا دویم د سلیمان علیہ السلام نا دریم د ایوب علیہ السلام نا تفصیلا او د باقیون اجمالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم او بیان د احوال د ملائکه چې منقاد دي بیان د حال د ابلیس چې مردود دي یو دلیل عقلی دوا دلیل وحی په ابتدا کې تمهید ما ترغیب او تخفیف دنیوی په درمیان کې تخفیف او بشارت او په اخر کې اعاده تخفیف دنیوي برای مراد النذیر داود سورت ابتلاء المستفین مع ابتلاء الجن غورا غورا خلقو بنے اللہ پاک امتحان روستلے لکہ داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سرد ابتلاء دا پیریانو نا پیریانو بنے والا امتحان روستلے دے داود توحید با پینزش پتم آیات کے ورستا ذکر کی چی اللہ یو دے آہی چی قسم شریکی نشتا خا بسم اللہ المنزائن کل شائبات نوک خاص پنم در اللہ دا حارے شائبے دنو قسنا الرحمن اللہ جی آم مجود او سائر الخلق میرا باندے اغزا چیام دے سخوات ریٹول مخلوقاتو دا پا دنیا کے الرحیم الذی وفق اهل ودی لصبر عند البلایان بخون کې د اغزا چې توفیق ورکړلې اهل د دوستانو خپل وتا لصبر عند البلا د پاره د صبر په وخت امتحان کې خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دي بخون کې زمادت وړم پټولو کرونو کې تاسو مدد وګړې پټولو کرونو کې سواد دا نوم دې د دې سورات ان هازی هی سواد دا سورت و سواد دے خواہ سورت و سواد دا سورت سواد دے دیمانے بنے اللہ پوئی گی بازے اولا مہمانا کی سواد صدق اللہ تعالی و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتیاوئی دی اللہ رشتیاوئی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا پا سواد کے آغا نوم دا اللہ تا اشارہ دے چھے پاول کے سوادوی پاول کے چھوی سوادوی والقرآن زی ذکر تمہید ما ترغیبا الالقرآن والقرآن قسم دوی پا قرآن بندے دیتاوئی لیکی گی قسم دا شہادت قسم دوی پا قرآن بندے یعنی قرآن گوا دے پا دی خبر بندے پا کمی خبر بندے رست جواب قسم دے خان اِنَّهُ لَمُعْجِزٌ جواب قسم محذوف تے وَالْقُرْآنِ زِ ذِكْرِن قسم دے پا قرآن بنے زی ذکر چے خواند نصیات تے جواب قسم انہو لمعجزن انہو لمعجزن چے دا قرآن معجز کتاب دے یا جواب قسم والقرآن زی ذکر گوا دے قسم دے پا قرآن بنے چے خواند ذکر دے خواند نصیات تے ان الہکم لواحد جواب قسم معذوب تے یقینا دستاس و الہ یو الہ دے یو الہ دے ہاں یک یو خدای دے یا جواب قسم معذوب تے والقران ذی ذکر ان القران من عند اللہ ان محمد لصادق انه کلام معجز انک لمن المرسلین دا ټول جوابات علماء ذکر کړی دي بل الذین کفروا او بعض علماء جواب ذکر کی او القران ذی ذکر ما بقی موضع شباتنا قسم دے قران بندے گواہ دے قران چې خواند نصیحت ما بقی موضع شباتنا بقی پات نشجر شوبه بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بلکہ کفران فی عزتن پلوئی کی دی و شقاقن پا مخالفت کی دی فی عزتن پا غرور کی دی پا تکبر کی دی و شقاقن اپا دشمنی کی دی قرآن گواہ دے ہاں پا دیونے چھے قرآن خو معجز کتاب دے خو کافران دا پا غرور لوئی تکبر آ دشمنی و مخالفت کی دے ہاں تخفیف دنیاوی آگورا دیونا مخ کے ماں دیر خلق حلق کری دی دابم حلق کم احلقنا من قبل ایما دیر ما حلق کری مخ کے دیونا من قرنن لوی لوی پیڑیے لوی لوی پیڑیے ہاں فنا دو نو آواز کڑے ہو دیو اللہ تے فریاد کڑے ہو وَلَا تَحِينَ مَنَاس وَلَا تَحِينَ نو پدی وخ کی مناس خلاصی دلا وَلَا تَ لَيْسَ لَا تَ پَمَنِ دَ لَيْسَ سَر لَيْسَ الْحِينُ حِينُ الْفِرَار نو دیو دو پرا وقت وقت تختی دلو لَيْسَ لَهُمْ وَقْتُ خَلَاسٍ نو دیو دو پرا وقت خلاصی دلو وَلَا تَ حِينَ مَنَاس نو دیو دو پرا وَاغا وقت خلاصوالی پیگن سلیون الله اکبر وعجيبو زجر دے آدیو تعجب کولا انجا اهم منذر منهم چه کلا راغل د دیو نام کلا راغل دیو تا یو ڈراون کے د جنس د دیو نام چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کول چه دا ترنگی ساڑے دے دامو پشان تا ساڑے دے وقال الكافرون ویلو بکفران حاضر سائرون کذاب دا پیغمبر ساحر دے جادوگر دے کذاب دا سخت روزان دے فی رسالت ہی و نزول الوحی پر رسالت کے پر نزول دا وحی کے اگورا کذاب ساحر فتوی اور بنے والا گولا دا سرنگی پیغمبر دے کلچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمی لیا ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیون آ خلکو پدی کلمه یقین برابر کې چې بل اله نشته بل معبود نشته ما سوا د الله نه کامیاب شه نو دیو بده اعتراض کول اجال الاله ته الهن واحده اے دیو دې ګرځولی دی الها الهن واحده یو اله دوی چې د الها ته نشي کوي یو اله کوي شي ان هاذا لشیئن عجاب ند یقینندا ان هاذا یقینندا خبر لشیئن عجاب دا شید او جاب دا عرز او دا مقصد دا شید عجیبا وان تلق الملاو روان شو غطان دا قریشو من هم دا دیونا اچیور تیولا انیم شو جدا شئی جدا شئی انیم شو چه زی زی وسبرون مضبوط شئی علا آلیحات کم پی بدت خدایانو خپلو بندی ان حاضل شئی یوراد یکنن دیو شئی دی دیو خبر دی یوراد چه مقصد کولی شیز مونگنام عجیباونه کار دی ما سمین بی آزا فی الملت الاخران مونگا ندی اوریدل بی آزا پا دی توحید بنی فی الملت الاخران پا دین بلکه پا ایک مسئلے من سواد دین محمد نا ان هاذا الا اختلاق ندی دا قران الا اختلاق مگر جوړ شوی دی د ځان او دا دروغ دی دروغ جوړ شوی د ځان نام ا انزل علیه ذکر ای نازل کړه شوی دی پدی پیغمبر باندې ا ذکر وحی من بیننا د مین زمونږ نا د نور خلق لګو چې دی باندې نزیل دا بل هم فی شک من ذکری بلکه دیو په شک دی د ذکر زمانہ لما بل لما یذوق عذاب بلکه هر کله چې اوس کی دیو عذاب پته ورته لګی ها اما اندوم خزائن رحمت ربکام اشتادی پنیز دیو باندې خزانه رحمت رب چې غالب دی او حاب دی ادیو د خزانه بندې پتا باندې نشي بندای مړه ام لو ملک السماوات والارض یادیو دا پرا بد شید اسم نو دا اسم کو دیو ما بینو ما آغا چی پو مہند دی دوارو کی دی فلیرتقو فی الازباب نو ود خیجی فی الازباب پلار دا اسم نو وحی دا بند کی کدیو بند ویشی نو ود خیجی پلار دا اسم نو نو لا وحی دا بند کی اللہ فرمائی دیر متکبرین دی ما کے والا جندو ما هنالکا ډېر غټه غټه لخ کرے پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا خدا جندو ما هنالکا محزوم من الاحزاب لوی لوی لخکره په مقام د خلاف کې شکست ورته ملو شو د فریقینو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوی لوی لخکره ها لوی لوی لخکره په مقام د خلاف کې شکست ورته ملو شو د فریقینو نه نو جندن ما هنالکا دا جندن کے تنوین دا تعظیم دا پر دیکھا او ما چے دے ما هنالکا دا ما چے دے دا گورا تاکید دا تعظیم دیکھا چل دے ورنی دیرے لوی لوی لخکرے پا مقام دا خلاف کے شکست ورطم ملو شوئے ہو محزومن شکت ملو شوئے ہو رتا پا ایک مسئلے بنے یاداں جند و ما ہونا لے کا دویمہ منہ یو وڑو کے غنے لخکر پا ما کے معظمے کے شکست پر تملاوشی د مخ کې فریقو پشانتا نو جندن کې تنوین د تحقیر د پر ده او ما د تاکید د تحقیر ده ینه وړو کې غونه لخکار په ما کې شکست پر تملاوشی لکه څنګه مخ کې خلکو ته شکست ملاو جندو ما هونه لکا لوی لوی لخکرو ته په مقام د خلاف کې شکست ملاو شو آدی وڑو کی غنی لخکر تا با شکست ملاو شیخا کذبت قبلهم تخفیف دنیوی کذبت قبلهم قوم نوح نسبت درو کرو مخی دیونا قوم دنو علیہ السلام و عادن و عادیان و فرعون و فرعون زل او تا دا فرعون چی صاحب دا افسرانو زل او تا صاحب دا افسرانو یا زل افتاد صاحب دا ابدیو محکم و خا یا ذل اوتاد صاحب د می خونو چاته بچ عذاب ور کول لسنو فوکه برت می خونه ټکوالو ها اوتاد جمع د وتد میختل شي وسمود او سمودیانو وقوم لوط نو قوم درود علی السلام وا اصحاب الایکته اغا صاحبان د باندوالا قوم شعیب اولائک الاحزاب دا کسان چو دا العذاب لوی لوی فوجنا ولخ کریو ان کلن الا کذب الرسول نو دا ټول مگر تکذیبی کړو د پیغمبرانو فحق عقاب ثابت شه پدیو باندې عذاب زما وما ينظر هؤلاء نګوري دا کسان د مکه والا الا سیتن وایدا مگر دا आवाज یو مالها من فواق نبوی دید پرام من فواقن محلت فواق لکی گی اساتو بین الخلبتین اغا سات تیلشی چی پما بیند دولوی شلو کیوی خوا لکا ووخا ولویشی او دوباره بیالویشی دی منس کی تمرا تین تر شوی دمرا محلت پم دیو تنوی خوا وقالو ربنا عجل لنا قطنا ویدیو اے رب زمونگا عجل لنا راک مونتا دیب استعزا کولا پا انبیاءو پوری خان ویلو بدیو اے رب زمونگا عجل لنا راک مونتا کتنا اغا کتاب پل عمل نماخ پلا چیٹی خپلا قبل یوم الحساب ماخ کے دورے جا دا حساب نا دیب پیغمبرانو پرے ٹوکے کولے خان مت خپلا چیٹی خپلا عمل نماخ حساب نمخ کرا کچی موی پڑاو کن ٹوکے بکاو دے ایس بیر علاما یقولونا تسلی ورکی صبر کوا پاغشی بنی یقولونا چوئی دیو وزکر عبدنا داودا دلیل نقلی دا داود علیہ السلامنا یعنی داود علیہ السلام من امتحان رغ لیو خا امتحان کے گرشو اگر چلوی بدشاو خا درخاڑ بدشاو لوی سڑے خو امتحان کی گرشو ہو پہنگو سلیون واسکر عبدنا داود آم یاد کا بندہ زمونگا چه داود علیہ السلام دے زل ایدی صاحب د قوت و پباب د عباداتو کی صاحب د قوت و پباب د عباداتو کی عبادات ہی در کولو انہو اوابن یکنن دے اوابن رجوع کونکے او اللہ طرفتا ہر وقت با اللہ تا رجوع کولا انا سخرن الجبالا یکنن منگا تبی کڑیو غرنماو سرددیو سبیحن بلا شیئے چی تسبیح بی ویل بلا شیئے پا بگا کے والعشراکو پا سبا کے بی بی کئی با غرنور سر تسبیحی اللہ وطیرا مخشوراتن امونگا تبی کڑیو مرغان مخشوراتن ماہو جمع کڑی شوی سرد دینا کم جا تب چه دیت لنو آخذی که بمرغان ورسر جامع شو کلو لہو اواب دا ټول خاص الله دا پران اوابون رجوع کون کیو پیگم صلی من دا ټول الله دا پر رجوع کون کیو وشددنا ملکہو مضبوط کڑے امونگا بد شہید دیو آتینا الحکمتا ور کڑے امونگا دیلر حکمت نبوت وفصل الخطاب آ خطاب فصل بین الحق والباطل یا خطاب موصول مفصول بین الحق والباطل فصل مصدر مبنی للفاعل مصدر مبنی للمفعول دوار رضی ہاں مفصول و فصل وحل اتا کنبا الخصم آیا را غلی دی تالرا نبا الخصم وکی عاد فیصل دارو فیصل مارو اے را غلی دی تالرا یا یکینن را غلی تالر نبا الخصم اغا خبر دا وکی عاد فیصل مارو فیصل دارو ایس تصور المعراب کلچ پا دیوال بندی وخطو کمری تا ایس تصورو کلچ پا دیوال حراب کمرے تھا ایس دخلو علا داودا کلچ داخل شو دا جگڑ مار پا داود علیہ السلام بنے پا دیوالو رواختو ففاز عامن هم داود علیہ السلام عبادت کے لگیاو نو وڈری دا من هم دا دیونا چی دا ترنگی دیوال بنے دا خلق رواختو ما دا قتل بندو باس کی کتسا کئی خوا نا غورتویلو قالو ویلو دی فیصل مارو جگڑ مارو لا تخف مڈرے گا داودا داودا مڈرے گا نگورا فرشتے وے اللہ ور ترستاوری سڑیو پہ شکل گیا او داودا مڈرے گا سوچ کو خصمانے مڈرے گا داودا خصمانے نحنو خصمانے منگا دوا جگڑ ماریو ما منگا دوا جگڑ ماریو دوا کا سباس کون کیوں باغا بازن علا بازن زیاده کړه دې ځنا زمونږ په ځنا باندې فحکم بیننا بالحق فیصلو کا په منځ مو کې بالحق پرشتیا سرا ولا تشتت دیت تگی تکی دوی ولا تشتت زیاده ونه کې وحدنا وخیمتا الا سوای سرات خودنه وکمتا د نه غلار طرف تا چې کوم یو غلط هم غته غلط نه وي کوم یو صحیح هم غته سی نوی ہے ایور تا شروع شخا قال احدو ہما یور تا ویلو انا احاز اخی او داود علیہ السلام انا حاز داغا اخی غرور زما دے دما غرور مسلمان دے داودا دا دما غرور دے لہو تے سو تے سونا نا جا دے دا پرا یو کم سل گڑی دی تیسون نه و تیسون تیاولاس یو کم سل گڑی دی ولینا جتن واحدان ماد پر یو آگڑا دی فقالا پسویرو دی اکفلنی ها راک ماتا رواخل ماتا دا گڑا دی سڑینا ها ایون سلیون اکفلنی ها یعنی راک ماتا دا گڑا فقال دی ویلو اکفلنیها راک ما تا دا گڑا دی یو کام سل گڑی دی ما دا یوا گڑا دی ما نا دا یوا گڑان غوڑی خاچ راک ما تا دا گڑا وعزنی فی الخطاب او دی غالب دی پا ما بندی پا خبرو که خان دا ما بنی غالب دی خبرو کی نو زد سا وکم او ما سر خدا چی زیاده ری داودن سرنگی دا خواخری نو داود علیه صلاة و سلام غلط دیده که شه خطا شه چی دیدی بل سڑی نا تا پوسو نکخا دا یوه گڑه والا خو کسا ورطا تیرا که چی ما یوه گڑه دیو دیو کان سل گڑی دی مانا دا گڑه غوڑی و ما بنی زوروار دی آقا و داغه ورطا کسا تیرا که نو داود علیه السلام ایک دام فیصله ہو کا او مخی وروڑه ول دا یو کام سل گڑه والا تا چی تا ظالم یه خا چی دی نا دا یوه گڑه غوڑی پا کار داوا چی دیو دی یو کام سل گڑه والا نه تا پوس کڑه چی دا خبر دی اختیار دا چی دی لکه سرنگ دا سڑه کئی نو دے ایک دام ویلو چی تا زیاده که یو کام سل گڑه دا تا دیو دا یوه گڑه دی نا غوڑی نو پا دی که داود علیہ السلام گیر شخا امتحان کے گیر شخا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم خاجی ایوا دا خبر شو دوائی ما خبر دا چی داود علیہ السلام خپل ٹیم ٹیبل مقرر کرے ہو عبادت تا پر خپل ٹیم مقرر کرے ہو او فیصلو دا پر خپل ٹیم مقرر کرے ہو نو دا خلاف قانون دا عبادت پر ٹیم کے دا کسون رو گلو پیغم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین دا یو امتحانو پا دے بندے چھ گورا تدزان نا وقتو نما مکر روا کلا چھ ضرورت کی گی نو تب آقا کار کے کدا فیصلے ضرورت کی گی کدا عبادت ضرورت کی گی آقا کار بکے دا سینا چھ زان نا ٹین ٹیبل مکرر کے و باز رکی بیا بل کار نکے پہنگم صلی اللہ علیہ وسلم نا آر یو کار چھ راشی ضرورت شی نو کار بکاوے ہاں زان نبا ٹین ٹیبل نمو کرر رہے تھا اللہ طرف نحو نمو کرر دیکھ پلا مکرر کرو اجتحادی کرو پیغم صلی اللہ علیہ وسلم آگورا پدی جے کے خلقی و کیسا ذکر کئی کا نا چھے داود علیہ السلام یو کام سل خزے وے آئیو بل سڑے و فوجی و تو داود علیہ السلام فوج کے وہ اوریانا میں وا دگا خزا خستا خزا وا آئیو خزا وا نو داود علیہ السلام دی خزے تا چال جوڑ کا خا شیارا دا جہاد تا ورستا ہم چی دا شہید شی و دا خزا موتا پاتی شی دے زڑک راغ لو نو دی دو وجہ نا دا امتحان ور بنے اللہ راوستا خا خود دا کیسا گورا دا دا اسرائیلیاتو نا دے دا دا پیغمبر دا توہین والا خبری دی دا یہودو نا سوراو جوڑے گڑی دے خا داود علیہ السلام پیغمبر دے اگا دا چی نکی چی بل سڑی خزت زان تا پتی کئی خواه پیگم صلی اللہ دی دو وجن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی چا دا خبرو کا زیب یو سل شپیتا اتیا دوری ویم خواه پیگم صلی اللہ دا خبر چاو کا چی داود علیہ السلام پا باری کی دا کیسا چاو کا کما گیر کنو زیب یو سل اتیا دوری یو سل شپیتا دوری ویم پیگم صلی اللہ نو دا کیسے کتابونو لیکل یہ دے درو کتابونو تفسیرونو لیکل یہ دے نو چکے بیا دا کسان تمانے او یارا کتاب کی لیکل یہ دے نو پا ممبر بنے دا کسے علمان نا بیانے خا باز خلقی بیانے کمکل دے خا سرا دا علم نا جاہلان دے خا دا پیغمبر توہین چے کمی کسے کے رضی کمی خبرے کے آ خبرہ بننکے نو داود علیہ السلام توہین پا دی کسے کے رضی بھائی پیگم صلی اللہ نو دی دو وجه نا دا کیسا دا یهودو نسوراو مشور کردی و داود علیہ السلام پو بارے کے چه دا پیغمبر بدنام شی نو آغو پیغمبران بدنامولو پیغمبرانی کتلولو نو غو پیغمبرانو بدنامولو بدنامولو بنی سکارو خا بدنام دشی دی دو وجه نا دا کیسا دا غلط کیسا رے خا قال داود علیہ السلام ارتویلو او سڑیا تا یو کان سل گڑی دیو دی سڑی واگڑ دی لقد ظلما کا یقیناً دی سڑی پتا بنی زیادہ کر دی بے سوال ناجتے کا پا غختلو دا گڑی رستا سر اعلان آجی ہی آغا گڑو دا دی طرف تا و ان کسیرن من الخلطا یقیناً دیر من الخلطا اے دا غا شریکانونا دا میرو شریکانونا دا جنگلو شریکانونا لیبغی بازو ما خاما خاص ظلم کوي زنه د دیون علا بازن پا زنه بانده نو گورا داود علیه السلام غلطی داوا چھے دی بلنے تپوسو نکخا کل چھے فیصلہ در تراشی نو تب ایوانم خبر تپوس کی دی بلنے بام کے جان نبدا چھے فیصلہ نکی چیو خپل آ مظلومیت در تخکارا کی او تبل پریگ دے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا صَالِحَان مگر آ کسان چھے ایمانی روڑ دے عمل نکنے ایک پتر ایک دے پیغمبر منے وَقَلِيلٌ مَا هُمْ آ دیر لگ دی دیو ہاں وَظَنَّا دَوُودُ آ پویشو داود علیہ السلام مقصودی جز ابتلاو بالمصائب وَظَنَّا دَوُودُ پویش داود علیہ السلام گمانو کا یقینو کا داود علیہ السلام انما فتناو چیکنن منگا امتحان کے راو استل دے لرا فما اصاب المراد خپل مراد تاو نرسید فاستغفر ربو اچن کی مفیو غخت لدر رب کلنا نو گورا داود علیہ السلام کے اشتحاد کڑے ہو خا وخر راکیان اوگر زیر پرو کبنیوان آبو پسیج دے بندے فغفرنا لہو اللہ فرمائی مونگا پر داوا چولا پدے بنے بخنمو کدل رام وین لہو اندن لزلفا و حسنم آب یکی نندی داود دا پر اپنیز دا مومن لزلفا لوی مرتبا دے و حسنم آب خستا زید رجودی چی جنت تے یا داودو قلنا یا داودا ویلو مونگا اے داود علیہ السلام انہا جعلنکا خلیفتن فی الارض یقیناً تا گرزولے مونگا خلیفتن فی الارض حاکم شرعی پزمکے کے فحکم بین الناس فیصلہ کا و پمیند خلقو کی بالحق پحق سرا ولا تتبع الہوا تب دریما کا و دا خویشات و خبلو فیزل لکا پس وابوڑاوی تالر عن سبیل اللہ دلار دالانا ان اللذین ازلون عن سبیل اللہ یقیناً آگ کسان چاوڑی دلار دالانا دیو دا پر عذاب دی درناک بما نسی یوم الحساب پس سبب دا غیس را چهر اکڑی دیو آوریز دا حساب وما خلقنا سما اول ارزا دلی توحیدی اکلی اول نمبر دا پردیس با دا قیامات ندی پیدا کڑی منگا سمنو نوزمکی وما بینهم آغا چه پمیند دی دوارو کلی باطلن بفیده ذالک ظن اللذین کفرو دا گمان دا آو کسانو چه کفری کڑی دیم چه دا دنیا بس پیدا ہو دے فاوائلو للذین کفرو تخویف اخروی پس حلاکت تے تبعی دے آو کسان دا پرچ کفری کرے انکاری کرے دا حق نمین نارے دا ورنا حلاکت تے دا ورنا امن جلو للذین آمنو بیان تقبل عمال یا گرزو ما کسان چی ایمان روڑے دے عملونے نیکڑی پتری کرے پہ عمر بندے دا گرزو مونگا کل مفسدینا فی الارض پشانت دا فساد کا ان کے اوپزمکی امنا جلو المتقینا یا مونگا گرزو متقیان پرزگران کل فجار پشانت دا نفرمانو نانا دا سنکو دلیل وحی لی ازبات القیامة کتاب انزلنا و ترغیب للقرآن حاز کتاب عظیم دلوی کتاب دی انزلنا ہو الیک مبارکن نزل کرے دی مونگا تا طرف تا مبارکن عالموہو مبارکن طالبوہو مبارکن قارئوہو وعاملوہو وخادموہو ومحبو لیے دبرو آیاتی دی پر اچھے سوچو کی دیو پایتنو دا قرآن کے ولی تذکرہو لالباب دی پر اچھے نصیحات حاصل کی صاحبان دا کل درہم دلیل نقلی دا سلیمان علیہ السلام نا وَوَحَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ او اوبا خلمونگا داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام پیگم سلیمان نیم العبدو دیر خب انداد دا سلیمان انہو اواب دیر رجوع کون کے لئے اللہ طرف تا آگورا دن یو مشکل لے سو چورتا کوا آسان طریقے سے زدتا خیم ایزور ازا علی بلاشی صافنات الجیاد ایزور ازا آکل چه پیش کرشا علی پدی سلیمان علیہ السلام منے بلاشی پا وقت مزدگار کے اصافناتو عمدہ اسونا الجیاد چه کارا دی عمدہ چه کارا و اسونا دی صافنات اغاواز تیلشی چه پا دروخ پو بندے مستی دواجی نو داری گی ماستوی دروخ پو بندے و داری گی دیده صافی نا تیلش کله چې پیش کړې شو په وخت مزدیګر کې په دې باندې صافنه تل زیاده هغه اسونه کارا نو فقال سليمان عليه السلام خو مجاهد و فقال ویل سليمان عليه السلام اني احببت حب الخير یقینا ز محبت ستم حب الخير محبت خیر د مال دولت سره عن ذکر دواجه د ذکر خپلنا عن ذکر ربی دواجه د ذکر د ربنا ها یعنی د مال سره چې ز محبت ستم دواجه د ذکر د ربنا چې د ماده رب دین په دې سره مضبوطی کی ها جهاد کې کار باندې راځي نو فاوش ته ویرو چې دیواسیانو ته منډه ورکړي حتی توارد بالحجاب تر دې چې دیواسیان پټ شو بالحجاب په پرده په پردو کې ها تر دې چې پټ شو په پردو د ګرد غبار کې منډه ورکړه نو دا چې منډه ورکړه چې بالکل دړو کې پټ شو ها نو هغه نه بعد سلیمان علیہ السلام ویل ردوها روا پس کئی ما بنی دا و سنا علی پا ما بنی فتافقا نو کل چه و سنا راغلو فتافقا نو شروش مسحن بسوقا والآناک چه چپی کولوی مسا کولوی بسوقی پا پندیو بنی والآناک پا چٹونو بنی دا چٹونو دا پندیو ورطا سلوالی دازی خوا سلیمان علیہ السلام پا خپلا خوا وڅکی باندې چې یو یو کې او خيار زمیدار وینو بیا ورته چټ لغونه وسولې ها پیدرې کنا بیا ورته چټ وسولې لغونه ور باندې غته متی وي ا خوشال شي بیا یو یو کې خوي ها پیغمبر صلی الله علیه نو واس واسیانو ته کله چې منډه وارکا اگر دو کې پټ شو بیا چې آرډر یو کې چر واپس کې نو چراغلو نو دای شروع شه شب دا پندې ورته چپی کاواله مسا کاواله غته ور باندې والے ا دې سټونو باندې غوته والے ها نو دې کې څه اشکال نشته ده بس دا غو کو بس خبره ختمه شو پيغمبر صلی الله علیه و سلم خاجه پدی باندې نه څه اعتراض نه څه نه څه واسیانی راستو مزدیګر ټینګه منډه ورکا فوج ته ویلو چې وی درلو منډه ورکو لکه څنګه و سه عربو کې دا مشوره خبره نو واسیانو ته منډه ورکا اور باندې خال سور شو مثلا ګردو کې پټ شو غنا باندې ویلو چې را واپس کې کله چې را واپس کو نو سليمان عليه السلام په خپل باندې واسيانو په دې پندوي غوته والے او اندرنګ په چټونه غوته والے ځکه ستړي شو خوشحال شو زناور سره چې مینا کې محبت کې نو خوشاليږي ها پیغمبر سليمان سپي سره چې مینا کې نو خوشاليږي ها او اندرنګ آر یو زناور سره چې مینا کې کنا او ټنډه چې ورته تروا کې بیا پويږي در باندې ها او چې مینا محبت ور سره کې خپل لوبي در سره کې ها نو دا توجی دا صفا ستر توجی ری خواه بلا توجی پاقبن اشکال دی اگور ارتا ازور ازالی بلاشیه اکل چه پیش کریشو پسلیمان علیہ السلام منی بلاشی مزدگار پا وقت که اصافنات الجیاد اصون کارا فقالا نو پسویلو سلیمان علیہ السلام اینی احببتو حب الخیر یکینن زا محبت ستم ا محبت مال سرا عن ذکری چیزی خطا کم د ذکر دا اللہ نا عن ذکر ربی زی خطا کم د ذکر دا ربنا پیگم صلی اللہ نو اسونه ور تراوستو ادرلولو ردرلولوی خوا نو ویلو چی دا دی اسونو دو واجی ناز مون نا خطا شو مزدگار مون زو سکزا شو خوا حتی توارد بالحجاب تر دی پوری دا اسونا پیشکولې شو درړولې شو توارد بل حجاب چې پټ سو مرسترګ بل حجاب په پرده کې مرسترګ پټ شو په پرده کې توارد کې بیا معلومات څه شي نه دي چې توارد کې مرسترګ ته زمير راځي دي ویداد عاشی نه پته لګي ها ورسته مخ کې عاشی زو هي زور زبل عاشی مزدیګر په وخت یا مزدیګر نه حتی توارت مرسترګه پته لګی ها تر دې پرې چپټا شو دا مرسترګه بل حجاب په پردې کې نو سليمان عليه السلام فرمایلو خپلو افاوشته ویلو ردو حالیا واپس کئی دمرا سترگا پا ما بانده اٹول فاوش تیادر ورکش دمرا سترگا را واپس کئی نو چه مرا سترگا را واپس کا فطافقا مسحن بسوخ ولاناک نو شرویو کا مسحن چه علالولوی با وحلوی بدو سنا بسوخ پپندیو بنی والآناکو پسٹونو مند تول وسنے کانکا پارکو پتوریو والو پیگم سلیمان نو ګورا وی تاسو د واجنه ما سمونځ کا زاشه پیغمبر صلی الله علیه و حاجی پدی باندې خو یو اعتراض داده چې ګورا دا وحل د اسونو دا خود jihad والا آلاتو کنا وسونه د زره به jihad کول نو څنګه دا په څټونو په دی غبن یوولو کان کپاری کوټلمړی کو نو دې پر جواب داده چې یو خود ته اختیار ورکړی والا هازا اتاؤنا فمنون او امسک بغیر حساب کوارکے کا جان سرحساتے کا علالے کا چکے دا دتا اختیار دے پیگم سلیمان دا سلیمان علیہ السلام اختیار ہو بس پل مالی ہو زب ایک کتوئی چی جہاد پر ہو نو جہاد پر نور ازباب دے سر موجود ہو پیگم سلیمان او بلا خبره دا چې پدی کې را واپس کیدل د مرستر گیری ها واپس کیدل د مرستر گی په باره کې یو د سلیمان علیه السلام خبره دی چې دی ته مرستر گی را واپس شوی و آیو د علی په باره کې خلق وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه ته مرستر گی را واپس شوی و آیو د یوشع علیه السلام چې جنگی کول نو هغه زمانه کې به مرسترګي غرسی دونه مخکې به فاتحه کوله کانی وې کړی نو بیا جنگ نشه کوي ها نو هغه ته الله رب العالمین د مزدیګار مرسترګي اشاره کړی و دا درې روایتونه دي ها خو پدی کې دا یو روایت صحیح دی علما فرمایي جید کرا علما ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم یوندا چې لکیر کې فقیر چاره خبره په منبر بیان نه ها علما او چان بین کړه دا حضرت علی والا خبره چې غته مرستر غره واپس یو دانځي په خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نبی علی السلام په پتون باندې سار یخو نو مونږ نه وکړه د مزدیګار او نبی علی السلام وو دشه هغه نه بعد چې رویښ مرستر غ ورزیدلی علی سه مونږ کړه دی ناجی نو الله ته سوالو کې الله دا مرستر غره واپس کې ورته مرستر غره واپس کې علی سه مونږ وکړه دا خبره نه صحیح پاره کمزوري دی ها سنات پر حاصر روایت پر حاصر او د سلیمان علیہ السلام والا د واپس کول د مرسترګي دان کنزوري دي صرف یوشع علیہ السلام د پرا الله پاک جهادي کول مرسترګا و درولی او واپس کړي وا هغه صحیح روایت ده مصالح باندې پیسې کپې نشو نو دی ورسته توجی باندې اشکالاتی دی د واجنه صفه ستره توجی دي مخکینی وکړه توجی کتابونو کې ډېرې کیسې لیکلې اره خبره د منلو وی یا نوی پیغام صالح باندې اره خبره د قران د منلو وی ها خاجی ولقد فتن سليمان ايقينا مونگا ازمائش کړه په سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسي امونگا اغور زولې په كرسي د لوانه جسدن يو جوسان ثم اناب بيرجو ک الله طرف تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بيرجو ک الله طرف سليمان عليه السلام باندې الله بيماري راوستا ها نو پتاخ بانے ڈیر بیمار کا پہنگو صلی اللہ نو سلیمان علیہ السلام عجزیت ہو گورا چی بیماری کا و پتاخ بانے پری بستائی نی چیم لاؤن نو سلیمان علیہ السلام پخپلا بیمارو نو چی بیمار شا یو انسان یو سوک چی بیماری گی نو غا معبود اخدے نشی کی دے ہا نو سلیمان علیہ السلام اگر چی تاکتور بدشاو اچوک اسما فوجیو زمکین فوج سمندری فوج او هوایی فوج دا ټول د دې طبيعو خو بیا عاجز وو الله رب العالمین اور باندې بیماری را واسطه ها یو توجی داله دویمه توجی والقینا علی کرسی او مغور زول و مچول پاغا تخت دې باندې جسدن یو جوسا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یو اورز خپل فوج تاړو کې چل جهاد تلړ شي ها نو هغه لګه سستی وکا لکه د دې آرډر مطابق نه لغونی سستی وکا ها نو دې ویلو چې نن شپه بزخ خپل خزو سره ملاويګم چې آریو خزه دما یو مجاهد پیدا وکي ها خو ان شاء الله لفظیونی الها نو کله چې بیګی ملاو شخ خپل خزو سره نو ان شاء الله لفظ خو پاتې شو ورڅګ نو پاغه کې سره په یوې خزینه یو ناکیس غونې بچه پیدا شه ها جسدن ناتمام بچه اندامونه پوره نو برابر نو الله رب العالمین ویلو چې تا ان شاء الله لفظ نه دی لکنه ته ما بنده یې او ما دومره لوی قدرت ته چا یو کم سل خزه خو ته پرېګا چې یوې خزینه یو بچه پیدا شه غا نیم بچه لري ها نو سلیمان علیہ السلام تعالی پاکی و تنبیح و خیر نو جسدن نا مراد ولدن تمام دے پیگے مسارے بنے خاجی بازی وئی چھے والقین علا کرسی جسدا او مغرزول پا کرسی دے بنے تخت دے بنے جسدن یو جوسا چھے غا شیطان و پیرے ہو دے بدشئی بنے کفزالا گوری اچھو ریزے خان او بیا کیسا کئی چې سلیمان علیہ السلام بدشئی پا گوت یہ چلا ولا دا دروغ والا کیسا دے گورا خان اغوت یی چتا پاتشی یو غا شیطان قبضه کړی او پیری تختاولی یو ها اغه چې لاس کې غوت یو رکه کا سلیمان علیہ السلام تخ نه کوس کو د سلیمان علیہ السلام په شان تا شکلی برابر کو په بچی یی کې نستا ها څورې دی بیا اغه بچی سلیمان علیہ السلام نه پیری واخسته قبضه یې کا ها دا دروغ ولا کی ساده دا اسرایلی کی ساده ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم زکه چې پیری ته الله دورا طاقت نور کی چې پیغمبر باندې زوراور کی او بیا ورزنه په زور بادشاہی واخلی سلیمان علیہ السلام په غوت یې بادشاہی چلاولا په غوت یې نه چلی دا سلیمان علیہ السلام بادشاہی په معجزه چلی دا پیغمبر سلیمان دا د الله معجزه وا چې تختی په واګرځی دا نو دا کیسه کہانی خلکو کړی دی کتابونو کې شتا و یا غا پیره بیا سلیمان علیہ السلام ګیر ک پورا کیسه دی ها چې ګیری ک بیا کونی کې باند ک ها عذاب ور کول کونی کې باند ک ها دا ټوله کیسه دی کتابونو لیکل یی دی خو اسرائیلیاتی یهود و نصاراو د پیغمبرانو بدنامی د پروازی کیسه جوړه کړی دی ها لکه ګور ایوب علی السلام کتابم راشي ایوب علی السلام بیمار و اتلس کلا پروتو نو باجی کتابونه ذکر کئ تفسیرونه چې اخر دا چې پاغه کی چنجیو شو ها او بدبوئی شروع کا او بیا کلی ولاو استبار جنگل کې پرېخ لغا چیرته تا نه موتا تکلیف دی او بدبوئی دی دا کتابونو دا کیسه لیکلی دی ها خدا کیسه غلطه دی ولی د پیغمبر توهین او بی عزتی دومره لا پک نه کوي چې هغه کی چنجیو شي خلکو نفرت پیدا ویږي ا خلکو بیا کلی نه وباسي شړی نفرت تواجن دا د پیغمبر توهین دورا الله نه کوي ها اوس دا کتاب کې لیکلی دی خدای يهود نه سوراو دا کیسه جوړه کړی دی ها نو ارای وا خبره د کتاب دا نه چلیږي ها ګوره تفسیرونو کې قران تفسیرونو کې دا خبره شته دی نو نور کتابونه هوته پرېګ دا واه پیغمبر صلی الله علیه و علیه ولقد فتن سليمان یقینا مونږه امتحان کړو په سليمان علیه السلام باندې هغه ورځونه او هغه کرسی تخت دی باندې جسدان یو ولدنا تمام یا جسدان هغه جسدان بیمار چې دی بیمار و ها پیغمبر صلی الله علیه و علیه دا صحیح خبره ده سماناب ګیلا ترجو کا قال رب اغفر لي ویل سليمان علیه السلام اے رب بخانو کې مال راکه مال را چې بچي لایم بغیر ها دینا چې نوی مناسب یو کاست پرا مېم با دی پاس زمانہ ان کان تلواب یقینا توبخون کې ها فسخرنا له ریحا نو تابیک مونږ دې پر باد تجربه امره چې طلب پامر د الله سره پامر د سليمان سره روخان نرم بو کلا به نرم بو کلا به سخت بو حیث و صاحب کوم جته بچ رسول و شیاطین کله بناینم اجنات پیریان دا مطلب کړیو ها کلا بناین هاریو جوړون کې او د ابدیو غاٹ غاٹ ابدی به جوړول ورتا وغواسن هغه په وون کې په سمندرونو کې سونه او سرزار اندرنګ مرغللې ورته ویشتو ها و اخرینا ادا نور شیطانان پیریان چې مقرنین فلسفاد دا تدلی شی په زنجیرونو کې سرکش پیریان سلیمان علیہ السلام په زنجیرونو کې تړلی وو ازنو پیریانو بره بابا دی جوړاوله زنو پیریانو تیبار روک سمندر کې بغو په والے او بیا بمرغله لري وخلې ها ذا تاو نام دا حکومت چي دي الله فرمایي دا احسان دماده دا ورکړه دماده فمنون احسان کوا سلیمانا پچا باندې چې خرچه کوي خرچه کوي جزاته او امسک یې د ځان سره ساتي بغیر حساب بغیر د حساب نه تا شریعت څخه سم حساب نشته ده کچاته ورکه خپل ځان سره ساتي به حساب بد شي ده وان لو عندنا لزلف وحسن ماب یقینا سلیمان علیہ السلام د پرا پنیز د مونږ باندې دره لوی مرتبه لزلفا قریب مرتبه وا درجه وا وحسن ماب اخذ دروجو ده ښه چې غا جنت ته په قیامت دنیا کې غټه مرتبه قیامت کې واذکر ربنا ایوبا یاد کا دلیل نقلی د ایوب علیہ السلام نه امتحان ایوب علیہ السلام باندې راغله او بیمار وو اندرنګ مال اهل او عیال ختم شیو واذکر ربنا ایوبا یاد کا بندا زمونږ ایوبا چې ایوب علیہ السلام ایز نه در ربو کله چې आवाज یو کرپتا رب ته आवाज کړی دی یاره د چا قبر تنه دې تلې چې پلان کیږي کې د باد او د دانو زموار دی ها اتل سو کالو بیمار پروته ایز نه در ربو چاته आवाज وک رب ته आवाज کړی دی چا په سینې دی ګرځیدلای ها چې پلان کیږي کې د پلان کی شي زموار دی او ایوب علیہ السلام نه مخ کې ډېر پیغمبران تیر شو چا قبر ته نه دی ورغله ها الله ته سوال کړی بیمار شي الله ته سوال وکا الله یې بده بیماری جوړي دا کومه بیماری چې راغلې دی الله ته سوال کوي الله دا بیماری لره کی یا رب العالمین دا بیماری لره کی نو ایز نادا ربه کله چا आवाज او خپل رب ته فریاد وک اچي ویلو انی یقینا زچیم یا الله مسنی شیطان رسیدلی دی ماتا شیطان رسول کردی دی ماتا شیطان بے نصب و عذاب پا تکلیف سرا و عذاب او پا عذاب سرا زب پا تکلیف و پا عذاب کی مبتلائیم یا اللہ دا ماتا شیطان رسول دی دا غلط کار نسبت ارمشد پر شیطان تکی گی کنی دا تکلیف خورتا اللہ رسول دی ہوگا اللہ تے نسبت نکی شیطان تے نسبت کی زکا شیطان پا غلط کار بنده چه نسبت ورتاو که دیر خوشحالی گی ها نو اتلس کالا بیمار پروت تی ها پا ایک مسئلے ونے اللہ تا سوال وکر اللہ ورتا طریقہ و خیلہ چه خا تا ما تا سوال وکر اس چال در تخیم جوڑاوم دخا اللہ ایوب علیہ السلام تویلو ایوبا قلنا منگورتی اور کز بریج لکا او وحا پخ پیخ پلے سرا زمکا اور کوز بریج لیکل ارزا او اپا دی خپی سر زمکا او اہا نو چی زمکے او اہلا حاز مختصلون دا دا غسل والا زیرے غسل خانا دے بار دن یخی و بیدی و شراب پہنگو سلی ونی حاز مختصلون دا د غسل کولو ولا جین دی دا او برووتی چن رووتا بار دنیا خیو بدی و شراب حدث کلو ولن دی خواه مطلاو دا ایوب علیہ السلام تیویلو چی دی چنے که ون لن بیگا او ام درنگی او بم وچ خواه خواه نو چیو بی وچ خلی ولن بی دا جگ جوڑ شا خواه پیگم سلی ون اللہ رب العالمین چی بیماراول اتل اسکالا بیمار پروتی خواه اکلی چې جوړول تک پڑک سره جوړ کا او چاته سوالو ک ازنا در ربه کله چې تعالی ته په صحیح نیت باندې سوالو ک نو الیک بلای ها نور دلبرونو په سما ګرځد الله رب العالمین دلبار کې لسنو اوچت کا ها جلال الدین یو سړیو بیمارو خسخ بیمارو نو ډېر ډاکټرانو طبيبانو باندې علاج کړو خو جوړی نه ها نو شپه موسم کې پورته شو نفلونه وکوا الله تعالی دې یا الله تا هغه ذات یې چې ایوب علی السلام دا تلس وکالو بیمار جوړ کړو تد ایوب علی السلام ربم یې یا الله تد جلال الدین ربم یې یا الله جلال الدین هم جوړ کړي دی بیماری نه الله پاک جوړ نو ته چې پاتې نو تعالی ته سوال وکیا الله تد ایوب علی السلام رب یې تد ما ربم یې یا الله ما باندې د بیمارې دی ها یا اللہ دا ما بیمار ہے خکا نو تی بیا گورا کسا خکی گی کنا خکی گی پیگم سلیمان ووحبنا لہو اسحاقا هو مباخل دلرا و وهبنا له اهله او مباخل دلرا اهله اهل دې و مثلهم مثل د امام سره دیونه رحمتم منا دامه ربنیوا طرف زمونږ نام پیغمبر صلی الله و ذکر ال اول الالباب ادانه صحت دې پر د صاحبانو دا کل و خذ بيدک زیازن فذر به پیغمبر صلی الله و خذ بيدک ون سپلاس پل سرا دیاسن یو موٹے دسلو لخت یو موٹے فازر بی اوہا پدی سرا خزاخ پلاو لا تخنس کسام دی ماما تاوا انا وجدنا صابرا یکنن منگا مندلے دی ایوب علیہ السلام صابرن صبر کون کے نعم العبدو دیر خبندہ دے انہو اواب دا رجوع کون کے دی اللہ تا اگورا ایوب علیہ السلام بیمارو پیغمبر صلی الله نو شیطان د انسان په شکل کې راغله خځته وسوسه ور واچولا چې د غیر الله په نوم باندې نظر منښت او کنه ایوب جوړ شي ها نو هغه د نظر منلو نو ایوب علیہ السلام کله چې خبر شو نو ویلو چې زب تو صلیحته ویم ها صلیحته د خبره ته څنګه کړی دی دا خو نه جایزه خبره کړی صلیحته ویم ها نو کله چې ایوب علیہ السلام جوړ شنو قسم پکړو چې خدای وسل کو تکو نو الله رب العالمین ور تویلو چې دا ټول د سل لاخت یو موټه کا یو ضرور دنه جوړه کا او دا خدای ور سره یو ډب وې نو بس تا باندې وکاسام و نوډی قسم بده پورا شي ها خیله ور تاو خیله ها چالی ور تاو خیل دا چال ور تا چا خیله و چا خیله و چال ور تا الله ور تا خیله و ٹھیک شو اگر او دماو تا چې خیلا کوم دی یتیمانو بچیو مال بو یو بل تور بخل دا چل مت چا خیال هو دا لا خیال هو وی مړه دا خیلا غرو به مخکې دا خبره کوله وی وکذالک کدن علی یوسف او هم درنګ متدبیر خیال یوسف علی السلام تا او هم درنګ متدبیر خیال هو ایوب علی السلام تا قسم یو ک چې سل لاخته بدوې خجتا وی مو ګره بیا یو مټه لاخته جوړې ک او قسم مات نش الله ورته چالو خیال خیلا نو یو سړی ته مو ویلو یو مولوی صاحب دا مور ته ویل مغه ته خالا چل خیال او د تت یتیمانو مال خوره او دیتا د جواز دلیل جوړې دی خیله سره تا ته چا خیال تا ته کوم خدای خیال لري دا یا کوم په عمر د ته خیال لري تا غلې شه خدای گواره ک جواب سره وها دغه څنګه ته خو په عمر الله ورته چالو خیال تا ته چا چل خیال لري دی د وجنه علما فرمایي چې اری وا خیلا چاغاش حکمت شرعی بتلی دا نجائز دے حرام دے ہاں حکمت شرعی آبا تلوی دا خیلا نجائز دے لکا سکوت زکاة والا خیلا خالگو زکاة سا کتاول دو پرن چلو نا جوڑ کری چکلا کال پورا کی گی بیا مولی سیب خز تورو بخی خواه کری سیب آقا بنی چی بیا کال پورا کی گی بیا خز لگیش ملا سیب تورو بخی نو بس هغه کې زکات او شټول مریندا بخاره بخا کول پوره کې دونه مخکې وشه زکات نشته ګان ارمان دې چې سل کو شل کور نه سره وي کول خو نشته ترور باندې نو فقها ذکر کوي دي کې تلف ته حق ته غیر دی ها پیغام سره ونه دي کې دي یتیمانو مسکینانو تبعید چې تی خځه او خوانته اور بخه خځه خوانته اور بخه څه کول تیریږي یو میاج نیمه پاتې اور کې څور دي خوان دی لګي شي خځه ته اور بخي نو شادي کې ودا ټوله زندگی تیریږي او یتیمان او غریبان با پخیٹا کئی و لوگونا با مریخا فیگم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایوب علیہ السلام تا دا چل اللہ خیلو خواستا ورطویی چا خاراشا دا گاز دا میدان پا اندی دا ایوب علیہ السلام والا کسی که تک اساوکا چی زب خزا سلکو تکاویم تک اساوکا چی دا کم خیلہ گردی ورطویی چی تک اساوکا چی زب خزا سلکو تکاویم او بیا سلو کو تکو نا یو موٹے جوڑ کا او بیا دا خضا ہوئے چه خضا ہوئے نو دتا کا سم بو پورا شی بیا دے بوئی چه نا جی کنا دا خو ایوب علیہ السلام کڑی ہو کن نو چه ایوب علیہ السلام کڑی ہو آغا تا نشکاوے غا تا دا پرا نجائز دے گا کار نو دا خیلا خو دیرا لور خبر دے چه خیلا تا پدی بنی کیس کوئے خبر وانی پوئی شو گا پوئی نشو ووسیو سڑے کا سمو کی جزب خضا سل کو تکاوے ہیں و دا ایوب علیہ السلام کارو کی سلو کو تکو نا یو جروی و موٹے جوڑ کی و خزا اور بنی ہوئی د دې قسم نه پوره کیږي ها دا به خزه سل کو تکا وای خما خا دا ایوب علی السلام هنره پیغمبر هنره کنه زغت دا شه معفو دا به سل کو تکا ته خزه وای ها دا نشه کوي چې ایوب علی السلام ونه جرو جوړه کې او ټاکوار کې خزه ته یو کو تاکو وای ها دا په دې پندې مسالې کې دا کار ته نشه کوي نو بل شه بد سکیو اس کې په دې خبره ونه دا ها خبره مې پيوګ کنه پيوګ الله مو پوي کا خاجي خا قربان وګور اور کا واس کور عبادت ابراهيم دليل نقلي اجمالي د تمام انبياونا اوب تلو بالمصائب اټول باندې امتحان راغلو په ما صاحب باندې ابتلا شوا واس کور عبادت ابراهيم یاد کې بندگان زما چې ابراهيم عليه السلام دي اسحاق عليه السلام دي يعقوب عليه السلام دي اول الايدي چې صاحبان د طاقت په باب د عبادت کې صاحبان د طاقت علمي او عملي والابصار ا صاحبان د طاقت باطنيو ها ان اخلصناهم بخالصه ذکردار یقینا مونږه خالص کړو دی الله به خالصه ذکردار پاغه خالص صفات ا ذکر دما ادارا اغا کور د اخرت چې اخرت یې د ولا ال اجل ذکر دار الاخره و انه من دنا یقینا دا ټول پنې زمونږ باندې لمن المستفین لمن المستفین الاخيار خما خاد غره کړی شو نو الاخيار چا غره کړی شو او چاتو نو غره کړی شو او چاتو نو دا مستفین تسنیه نه دی طالبا دا جنس ته ګورام جنسن لا تسنیتن واسکر اسماعیل والیسا یاد کا اسماعیل علیہ السلام یسا علیہ السلام ذلکف علیہ السلام دا ذلکف بشر ابن ایوب پیغم صلی اللہ علیہ ذلکف علیہ السلام وکل من الاخیار ادا ٹول دا غرہ پیغمبران نو حازا ذکرن حازا ذکرن اے ابتلاء الانبیاء نصیحتنا دا ابتلاء پا انبیاء من دا ذکر دے نصیحت تے بشارت ورکے و ان للمتقین لا حسن مآب یقیناً دا پر دا متقیانو خمخا خزے در وجود ہے آ خزے در وجود سدے دا مبدل منو دے بدلی جنات عدن آ خزے در وجود جنتو ندی چاگا دو سیدو دی مفتحت اللہم العباب چا کلاو کری شوی دو دا اول نبو کلاو کری شوی دروازے دا دیو اول نه به کولاو کړي شوی دروازې د دیو د پرا متکئین فیا دیو به تکیگان لګون کی فیا په دی جنت کې یدون فیا بفاکیتنا ا راغواڑی به په دی جنت کې بفاکیتن کا سیرتن میوه ډېرې ها په یو سره ونه و شراب عادت کلو شه چې هغه شراب دی او بدی غبین دی و عندهم قاصرات الطرفه اپنے زدی جنتیانا منی قاسو دا تو طرفے اگا حوری بوی چی غا اشکانی پا خواندانو خپلوان دے اترابون مزولی بوی حمزولی بوی مشرے کشرے بنوی حمزولی بوی قاسو دا تو طرفے اشکانی بوی پا خواندانو بندے بندون کی بوی نظرونا پا خواندانو بندے بلچہ دا بستر گی نگڑی سوا دا خواننا دا چی حوری بوی ماشاءاللہ حازماتو ادونا لیوم الحساب حازماتو ادونا دا آغا دی چه تاثر وادا کولی شوا لیوم الحساب دا پر دو رزق حساب انا حازل رزقونا یکینا دا رزق سمونگا دی مالاو من نفاد نیشتا دی پر اخلصی دل نیشتا دی پر ختمی دل جنت کے رزق ختمی گنا گورا خامشا بوی دنیا کے خوشی رشن راوڑی میشتی رشی ویدتوی چه وڑا خاتن شو خا غزے کے ختمی گنا آزا ذکرون دا نصیحات تے و انا لطواغینا یا و حازا ثابت للمومنین دا جنت دا نعمت نصبیتی دی برد مومنانو و انا لطواغینا لشر مآب یکینا سرکش و خلق دا پرچ مجرمان دی مشرکان دی گناگار دی لشر مآب دیر بعد زید رجو دی آدیر بعد زید رجو چشے دی مبدل من ہو بدل جہنما چخا جانم دے یسلونا حد خلیق بودی جانم تا فبیس المحاد دیرا باد بیشترا دے بیس الفراش ډیر بد بستر آلے آتشی دی بد بستر آلے بات سے چدے حازا نوع من العذاب حازا نوع من العذاب دا یو قسم دا عذاب نہ دے حازا حمیم و عصاک دا گرمی و بدی وینے دا دو زخیانو وینے سوی دا دو زخیانو دی فلیزو کوہو وی دا چخیخا اے حازا حمیم و عصاکن فلیزو کوہو دا حمیم و عصاک مخ کے کار سرا حازا حمیم و عصاکن فلیزو کوہو دا گرمی و بدی او دا وینے دا وینے زوی دا دو زخیانو دی فَلْيَذُوقُوهُ وَدَتَكِيدَ جَانَمِيَان دِلَرا وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ انور د جنس د دینه با ازواج قسمونه وی منقسمون الی الاقسام تقسیم کړي شوی وی اقسام تا هاذا فوجنا یقال لهم وبیر شیدولرا هاذا فوجنا دا ډاله ده مقتحم ماکما زیب تاسو سر جانم تا زیب تاسو سر جانم تا یقولون لهم اوبویدا دا بلا ڈالا لا مرحبا بیما ندوی خوشمدید دیو تا دا چی مستر زید دیو تا دا خوشمدید نوی خوا انہم سال النار یکینا دیو دا خلیدون کی ورد جانم تا دی قالوا ابوي د مریدان د کشران بووی بل انتم لا مرحبا بكما بلک تاسو ته د خوشامدید نوی انتم قدمتموه لنا یقینا تاسو مشرانو مونږ د پر مخ کې کړو اشرک شرک فبئس القرار ډیر نا کار زده جهنم کشران مشران بټول لړشي ګمرا قالوا ربنا ابويدا كشران اي رب زمنګ من قدم لنا هاذا اسو هغه چا چې مخکې کړی موږ د پر د عذاب فزيد هو زیات کلر عذابن زيفا فنار عذاب د چن پور د جانم کې وقالو ابويدا مشرکین چې دیو په دنیا کې مؤمنانو ته شر پسند ویلو مؤمنانو ته شررتيان ویلو نو هغه په بری کې به وی چلکا څه شي وی دي چې مونږه غا اشرار نه ګورم ها اشرار به جنت ته لړی تا په نسبنه دنیا کې شدت پسند او شر پسند وو ها پیږه سره ونه آب جنت ته لړی اصل کې شری او فسدی خو ته ته جهنم ته روانې وقالو او بو اد جانم یان مشرکین مالنا لا نارار جالن څه شوی دی مونږ پر چې نه ګورم مونږه غا سړی کون نه نه او دوه من الاشرار چې و مونږه چې مشمرلو دیو من الاشرار د بدبختونه د شریلانو نه اتخذناهم سخريا اي جوړ کړو مونږه دیو پټو کو سره اي دیو پري مټو کې کول امزاغتانو ملبصار یا کګي شوي دي د دیو نسترګې زمونږه پیغمبر سليمان اب الله جنت ته بوتلي ان ذالک لحق تخاصم اهل النار ان هاذا ان ذالکا یقینن د بحث د جزا او د سزا یقینن د بحث د مو تیرانو مریدانو لا حق د حق رشتیا ده تخاصم اهل النار د جګړه ده د اهل النار د جهنم یانو د جګړه ده په مهند جهنم یانو کې ار وخت ودا جګړه کوي ها ټول تور ته یې پیغمبران انما انا منذر یقینن زدرون کے وما من الائنا نشت دے بل الائن داود سورت نفید شفیقاری اللہ بنی زرور نشت دے وما من الائن نشت دے بل الائن الا اللہ مسود اللہنا الواحد القار چغا واحد دے القحار چغا لیب دے رب السماوات والارض رب دا اسمنن و ملک تا اسمنن و دزمکو دے وما بین وما آغا چپ ما بین دے دوارو کرے العزیز و غالب دے الغفار باخون کے دے عزیز کے ترغیب دے غفار کے ترغیب دے ہاں قول ورتو یہ پیغمبر ہوا نبا ان دا قول چما من الہ الا اللہ دا لوی خبر دے عظیم لویان قلو اے پیغمبران هو دا قرآن هو دا خبر دا قیامت هو دا قول چه ما من اله الا اللہ نبأ عظیم دا خبر لوئے دے انتم عنهم مورزون تاسو د دینه اعراض کوونکی او مخړه اونکی او جواب د سوال مقدر چې کاتر اشتیار رسول وي نو حال د ملائکو مونږ ته بیان کا حال د ملائکو مونږ ته بیان کا چې ملائکو کلا باس مباسه کولا په پیدائش آدم علی السلام کې چا بویل چې پیدا ویلی خري چا بویل چې نه پیدا ول خري یا باس مباسه ملائکوي په باره د اعمالو د بنی ادم کې چې بنی ادم کوم اعمال خسته دي ها نو چا به ویلو چې هغه عملي خسته دي چې جمعه تمنډه درړکې جمعه ته چې قدمونه اخلي دا چې نور اعمالو په بره کې وو ملائکه سره باس مباحثه کولا نو وی کته صحیح پیغمبر وې نو مت حال د ملائکه وخیا جواب نبی علی السلام فرمای ما کان لی من علم بالملائکه الا نیشت دے ما دا پرچے علم بل ملا الالا پاغا جماعت ہو چد ونی چا ملیک تی پس منو کیو سیگی ایز یخ تسیمون کلچ دیو باس مباسا کولا فی شان آدم پشاند آدم علیہ السلام کے چی خبر کولے یخ تسیمون خبر کولے پا قرآن ای کے پشاند آدم علیہ السلام کے پہنگو سلے بنے چی آدم علیہ السلام پا برے کے اللہ ورطاو فرمائلو اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ کله چې ملائکه تعالی فرمایلی چې زه خلیفہ پیدا کوم نه پیدا کوم نو دیو خپل منځ کې باس مباحثه شروع کړه نو ما ته هغه ونه علم نشته دی یا نشته دی ما ته علم پاغا ټولګي اوچت بنی چې ملائکه زی اختصمون کله چې دیو باس مباحثه کولا پا اعمالو د بنی ادمو کې چې د بنی ادمو اقوم اعمال غره اعمال دي ها ما ته د علم نشته دی ها ظالم الغیب نیم ان یوحا الیان په یو سره ون نکیږي وحی ما طرف تا الا مگر دې خبره انما انا نذیر مبین یقینا زه ډراونکو مبین ښکارا دا وحی ما ته کیږي بیان د حال د ملائکو چې منقادی شفی قهرین دی الله باندې زرا ورن دی ها ایس قال ربک للملائکته کل چویل رب دستا ملائکو تا انی خالق بشرا یقینا ز پیدا کوونکې د انسان من توینین د خټینا فایزا سویتو کل چ زورا ورکم ونفخت فی می روحی اپو کئو کم پدی کی د روح پلنا روحی اضافه تشریفی دی فقعوا له ساجدین پس پریوت دیو دی آدم علیہ السلام ته پسې دیوانه فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون سجداو کمل کټولو پيوځه الا ابلیس بیان د حال د ابلیس مردود دی شفیع قهرین دی الله باندې زرا ورن دی الا ابلیس مگر انکار وکې ابلیس استکبرا ځانلو یو غنل وکانا من الکافرین هو د پهل می لای کی د کافرونا یا وګر سید پن لګولو سجده سره د کافرونا قال یا ابلیس دا آیات دلیل دی پدی خبر ونی چه ابلیس تا حکم شو ویلو ادم اللہ تعالی او ابلیس ما منا کا چشی منا کتا لرا انتا سجودا دا سجده کولونا لما خلق تو بیدیا دا آغا چا دا پر چه ما پیدا کرده پا قدرت پل سرا پل سنوخ پل سرا تاول انکارو از تک برتا ایتا تکبرو که ام کن تا من العالمی عالینا یا ویتا من العالینا دا اوچاتو نام اترکت سجودا لاستکبار کل حادث ام لاستکبار کل قدیم فجاب بی اختیار شک ثانی دیکھو مسئلے بن اے تا پریخلا سیدہ دا آدم دا وجه دا تکبر دستانا چی مخ نوے تکبر دے یا دا وجه دا تکبر دستانا چی مخ کی نی دے نو دے جواب ورکب اختیار شک ثانی چی ناز مخ کی نا مخ کی نینز اوچات خوا قالا ویلو شیطان ابلیس انا خیرون منو زغورم دا دی آدم نا خلق تنی من نارین تا پیدا کریم من نارین دا ورنا و خلق تاو من تین تا پیدا کرده ده دا خطه نا نو گورا ور که تکبر دی و چطوله دی او خاطه کې عجزی ده نو تی دو وجه نا ور اوچت طرف تا زور گئی زو اوچت یم خا ور نا پیدا ہو نو ابلیس خو کما کلو کنا بی علم ہو خا علمی نو کنا زکا دا غلط دلیلی پیش که خا آ بی علم سڑیر مشد پر غلط دلیل پیش گئی دا بی علم و جاہل و علم نو پیگم صلی ون دی دو وجه نا دی کیاسو که پو مقابلے دا نس کے خا نس پو مقابلے کے اول غلط کیاس چا کرے دے ابلیس کرے دے خا پیگم صلی ون اللہ اور تیلو چا سجدہ والا گوا آدے کیاسو که چیز غورین سجدہ نلگو خلقتنی من نارین و خلقتہو من توی پیگم صلی ون نو دا دلالت کی پا بے علمی دا شیطان بنے چا دا اللہ مقابلے کے دے سنگی خپلا خبرہ غورا کی نو دا خبره چې خلک کوي چې را شیطان ډېر لوی عالم او د ملائکو استاد او دا سوچا غلطه خبره ده ها دا سوچا دروغ دي دې ته لیکيږي سوچا دروغ ابلیس شیطان چې او خزازیل دا عابد و ها کله چې الله پاک لخر راسته ولې د پیریانو بدشي او ادم علی السلام نه مخکې دا فسادونه وکولو جګړې وکوله خلک یې وبلي په قتلول سره فا اروخ پا فساد و زمکی که دا پیریانو بد شئی ولی که موتا سو بد شئی لیوست نو اللہ پاک ملیک رولی گلو لخکاری رولی گل چه جنگو کو جهادو کو مل پیریانو سرا نو پیریانو سر جهادو که چی مڑکو چی زخمی کو چو تختی دو دی غرونو مرونو دا زنگلونو تا ودر رولو دی غرونو تا نو پدی که دا گیر که خوا دا ابلیسی گیر که خوا چه گیری که دا عبیدو جنگ کی ایسا ناخستا ملیکو تا ویلو چه گورا تاس تا پتا ولا گیره چه زه جنگونو که ایسا نخلن زه عبیدیم دا اللہ عبادت کن اللہ پاک بانه در مینیم خواه خدا چه وکو تاس اللہ رب العالمین تا دا ماشا فرشت وکو چه زه تاس فرا پاس وخی جان زه دیزمکی که در تانگیم صفا جمند و غادم صفا سترا زندگی غادم چه پاس وخی جان اللہ تا درخواست وکم بلای که اللہ درخواست کبول که جان سر ابلیس وخی جاول پاس به عبادت کول کول کول نو خیالی داو چې کا خیر وی زبد دی فرشتو خلیفہ و مشر به ونه ها زړه کې ادا کیسه نو دی کې الله پاک آرډر وکا الله خدار چا پزړنو پوی دی ګل الله آرډر وکي چې آدم علی السلام به خلیفہ جوړوم نو ابلیس په زړه کې ور بال شه ها ابلیس خټه باندې دار دوله کیده ها چې دار دوله کیده حسدی شروع کا ها نو ملائکه تعالی فرمایلو چې آدم ته سجده ولګو ابلیس انکار وک حسدی شروع کا نو هغه نه بعد هغه کیسه ده نو علمی نو خواه تکبری ہو که بیجے بی علم سڑے تکبر کیا مشاد پرا عالم تکبر نکی خواه چاکی چه علم بی سی غا تکبر نکی خواه پیگه مسئلے بنے او چا آچه کادوی تشت بوزیس خیوی سر لبلد مفتی و دا علم لگی دلے خواه اب یا تکبر کی غا بیا در غاٹ غاٹ داوی کی خواه پیگه مسئلے بنے قال فخرجم ویلو والا تعالی فخرج وزا منا دی جنت نا جیما یقینن تمردود یا تمردود مردود بچیو وزا سفارشت ملائکو کڑے ما قبول کو ہما تو حوال نہ معلومی چی خنجر ہوئے گا نا اللہ تو معلوم ہوگا نا اللہ خاصی یودا کیسا خلق تے برت پرا ورا ورا خیلا ہا کنی اول نہ اللہ تو معلوم ہا و ملائکو شپرشتی قبول که خواه چه خیر ده تو شپرشت پا قبول که نور ماتا پاتا ده زخو علیمون بزاتی صدوریم و این نالیک لانتی یکینن پتا بنده لانت زما دیل یومی دین آتر و ریز دا را پورتا کی دلو پوری تر ریز دا کیاماتا پوری نفخه اولا پوری قالام ایز جال تنی رجیما ویلو ابلیس کلچ تازو گرزاولم مردودا نو رب یو سوال در تکوم اللہ تے سوالو کو یا ربا لوئے مکار بچے رے خان دی مکاری سرے تمام دنیا بیلیارے کڑی رے خان دی مکار بچی قال رب او دا مکار بچے چیوی گنا نو دنیا کے بیا امن در مشکل دے خالا ہے دا تباہ و برباد کی دا ابلیس قال رب اکل چه تاو گرزا و لمزر جیمن از جالتن رجیمن نو قال درخواستی ہوگا رای ربا فانزیر نی الیومی و بسون محلت را کماتا تر آوریز در پرتکی دلو پوری خان نو قال اللہ ورطاو فرمیلو فا انکا من المنظرین یقینا ته د مهلت درکړی شو یو نه چلو ته مهلت شه الا یوم الوقت المعلوم تر اغاوره زه د وخت معلوم پرې چې غا نفخې اولاده یعنی معلوم الوقت نفخې اولا کله چې دنیا ختمیږي نو دی پرې وته شو انده وي ها اسرافیل علی السلام چې پرش کولې کې پوکې وای نو کله چې مهلت ورته ملوش عمر خو ډېر شه کنه ژوند دې کنه قالا ابلیس ویلو او صلی الله سره مقابله کوي مناظره کوي فبعزتک یا الله مد قسم په عزت ستا باندې لا اغوینهم اجمعین خماخاب گمرا قوم دی بنی آدم لر اجمعین ټول الا عبادک منو مخلصین مگر بندگان دستا دا دیونا المخلصین چه بچتر شوی دا گناونونا دا دلیل دی پا عصمتان بی آو بنده قالا اللہ فرمیلو فالحق قولی حق وینا زماده والحق والحق قولا دا حق مفول دی گورا اینه والحق اینه واقول الحق عز ويم حق فالحق قولي والحق قولو اینه اقول الحق لا املا ان جهنم وما بندا حق خبر ده خما خب جانما دا قوم من کدستان ابلیسا ومی من تابیا کا اغا چانا چتا تا بیدری کڑی من ام دریونا اجمعین دا ٹولونا تا ملگری بم جانم تا رو غرزان تا بم جانم تا رو غرزان خاپا نشے کدتا تا بیدری چاوکا خا بن جہنمی وی تن جہنمی قول ما اسلکم متعلق دے تمام صورت سرا قول ورتو یہ پیغمبر ما اسلکم علیہ من اجرنا نغوڑم زا تاسو نا پدی تبلیغ بانی من اجرین چا چندا و مزدوری وما انا من المتکلفین آنیم زدت زان جڑا ان کے دا خبر او دا دینا مسالے زان نا جڑا ام دا اللہ حکم تابیم اینو و الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن اینو و ندی دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر نصیحت تی دا پر دا عالم دا انسانانو دا پیریانو علم نمورات علم انس علم جن دے تخویف دنیاوی برعی مرات النظیر وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ خَمَخَبَ پویشو تاسو نَبَأَهُ پا انجام دا تکذیب دا قرآن بندے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ خَمَخَبَ پویشو تاسو پا انجام دا تکذیب دا قرآن بندے چه تکذیب دا قرآن تاسو کرده دی انجام بنی و پویشه بعد حین پاستا یو زمانه نا یو زمانه پوری وز تا محلتوی خواه پیگم سلی من نباهو بعد حین مراد مسئله توحید ده یعنی پا انجام دا دی انکار دا توحید بنده یا پا انجام دا تکذیب دا قرآن بنده پیگم سلی من دی بنی و تاسو پویشه خو بعد حین پاستا یو زمانه نا څه زمانہ به تیر شي خو غنا باد به بیا پويشي جانم تمبالا وارسته یې ښه ور داخلم بکی نو ګوره فعل خلق عذاب تاسو باندې نرسي خو څواخ په در باندې راشي او د دې انجام پته ورتا ولګي ښه الله دې مو تسلام علیکم او توفیق نصیب کی ښه تفریح وکنه که خیر وي الله اونې درس کوم.